Uur Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Amsterdam wil een proef met preventief fouilleren in de stad verlengen. Volgens de gemeente leverde de eerste proef in september een relatief bescheiden opbrengst op van ruim 100 wapens, voornamelijk messen. Vooraf waren er zorgen over etnisch profileren door de politie en daarom werden er burgerwaarnemers ingezet. Zij en de gecontroleerde personen gaven aan dat agenten willekeurig mensen selecteerden voor controle en dat er van discriminatie dus geen sprake was. De proef met preventief fouilleren wordt verlengd om een beter beeld te krijgen van het effect van de controles. Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over extra coronamaatregelen in verband met het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Het overleg in het Catshuis hierover is gisteravond afgesloten zonder dat er besluiten zijn genomen. Bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen niet dichtgaan. In plaats daarvan wordt er gekeken naar sluitingen tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's ochtends in andere sectoren. Ingewijden melden aan de NOS dat die sluitingen zaterdagochtend zouden moeten ingaan en 3 weken gaan gelden. De komende dag staat er een extra coronapersconferentie ingepland. Daarvoor komen de betrokken ministers opnieuw bijeen om definitieve besluiten te nemen. Ali B. is overvallen vlakbij zijn huis in Almere. Hij zat in een auto met zijn chauffeur. Beiden maken het goed. In een video op Instagram zegt Ali B. dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben. Ik dacht, hoe eerder ik het geef, hoe eerder ik er vanaf ben. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een Rolex-horloge. Ali B. wil vanwege het politieonderzoek daarover niets zeggen. Het weer. Vannacht nog een paar buien. De temperatuur daalt naar iets boven nul. Morgen vooral in de middag en avond regen. Het waait dan flink en het wordt 1 graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus. En tot 4 uur heb ik weer de beste podcast van de NPO Radio 1 voor je op een rij gezet. En vandaag stijgen we naar grote, hoge hoogte. We gaan namelijk alles over de ruimte weten. En te beginnen met de ongelooflijke podcast zometeen. Maar eerst muziek. Dit is Zas met Je Veux. J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Cheveux van Zaz. In de ongelooflijke podcast bespreken David Bogert en vaste gast en theoloog Stefan Paas iedere week alles dat met religie en zingeving te maken heeft. En vandaag maken ze samen met ruimtewetenschapper Heino Valke en godsdienstwetenschapper Marjolein van Heemstra een reis door misschien wel het meest onbegrepen en mystieke deel van ons universum. Ons heelal. NPO Radio 1 Podcast. Ik begrijp nog steeds niet wie met de idee kwam dat de oerknaltheorie niet te rijmen valt met de scheppingsverhaal. En dus het lijkt me bizar. Het past natuurlijk prima. Ik vind het echt verrassend hoe mooi eigenlijk dit verhaal te lezen is. Vandaag ook nog, met de kennis van nu. En je kan met de moderne beelden van natuurkunde kan je daar een heleboel dingen invullen. NPO Radio 1, EO, de ongelofelijke podcast. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 69 van de Ongelofelijke Podcast. Vandaag gaan we iets doen wat we misschien al veel eerder hadden moeten doen. Het heelal verkennen. We ontdekken steeds meer over de miljarden sterren, planeten en zelfs zwarte gaten die ons universum rijk is. Maar heeft die ontdekkingsreis ook een religieuze betekenis? Vroeger werden de zon, maan en sterren als goden aanbeden. En hoewel astrologie zo oud is als de weg naar Rome, maakt het geloof in sterrenbeelden een opmerkelijke comeback onder veel jongeren. Is de kosmos steeds meer een bron van religieuze betekenis aan het worden? Of gaan die nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen juist goed samen met het traditionelere geloof in een god, in een schepper? Heino Valke is een internationaal gelauwerd sterrenkundige en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2019 verwierf hij wereldfaam door samen met het team van andere wetenschappers de allereerste foto te maken van een zwart gat. Hij schreef er het boek Licht in de Duisternis over, dat door de New Scientist werd uitgeroepen tot beste wetenschappelijke boek van 2020. Naast wetenschapper is Heino Valke ook lekenpredikant en staat hij regelmatig op de kansel. Marjolein van Heemstra is godsdienstwetenschapper en schrijft al jaren over ruimtevaart voor de Correspondent. In haar boek In lichtjaren heeft niemand haast, prachtige titel, beschrijft ze hoe de ruimte ons kan helpen om anders, op een betekenisvollere manier, naar de aarde te kijken. Daarnaast is ze ook theatermaker en dichter. Ik ben David Bogert en ga in gesprek met Marjolein van Heemstra en Heino Valke over wat God, geloof en het heelal met elkaar te maken hebben. En natuurlijk stel ik ook de vraag of wij als mensen nou alleen zijn in dit universum. Marjolein van Heemstra en Heino Valke, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Dankjewel. Hallo. Heel fijn dat jullie er zijn. Marjolein, jij zit naast mij hier in de studio. Mm-hmm. En Heino, jij komt tot ons vanuit Duitsland. Ja, weer het soort fantastische internet. Ja, dat kan allemaal maar tegenwoordig. Dat scheelt toch weer? En zit je daar op een soort studeerkamer? Nou, hoe moet ik het voorstellen? Ja, eigenlijk de slaapkamer van mijn zoon, die er niet meer woont hier. Dus die heb ik omgebouwd een beetje tot een klein studio. Ja. Waar ik dan podcasts en presentaties doe, Zoom-conferenties of lezingen geef met een greenscreen achter mij. Ja, als je in lockdown zit, dan heb je de tijd om dit soort dingen hier in te bouwen. Ja, nou ja, in ieder geval heel fijn dat je zo bij ons bent. Want ik heb allebei jullie boeken gelezen of verslonden meer eigenlijk. Want altijd als ik lees over de ruimte, het heelal, de kosmos, zoals in jullie boeken, dan komen er altijd van die bizarre en duizelingwekkende feitjes voorbij. Het leek me eigenlijk wel aardig om deze aflevering ook te beginnen met een aantal van die feitjes die mij echt een beetje van de sokken bliezen. Ten eerste, Heino, ik ben soms al blij als ik op een toren sta en als ik een stad iets van 10 kilometer verderop kan zien liggen. Dan denk ik, jongen, wat kan ik ver kijken? Maar jij schrijft in jouw boek dat wij met het blote oog 3 miljoen lichtjaren ver kunnen zien. 3 miljoen lichtjaren. Echt de Andromeda-melkweg. Ja, 3 miljoen lichtjaren. Dan zie je licht dat 3 miljoen jaar onderweg was. En je ziet dan een klein neveltje, de Andromeda-nevel. Okay. Dat is eigenlijk een hele melkweg, net als onze melkweg. Ja. En daar heb je honderden van miljarden sterren. Maar je ziet alleen maar het centraal gedeelte. En natuurlijk met een telescoop en een opname zie je veel mooiere foto's daarvan. Maar je kan ook met het blote oog kan je dat zien. Ja, maar je weet natuurlijk niet. Toen de eerste waarnemingen gedaan werden hiervan, wist men natuurlijk niet hoe ver dit verwijderd was. Nee. Drie miljoen lichtjaren heeft de vergelijking. De afstand naar de zon is maar 8 lichtminuten, als ik het goed heb. Precies. En dat is dan nog een peulenschil vergeleken met 3 miljoen lichtjaren. Ja, en de maan is ongeveer 1,3 lichtseconden. Het licht heeft 1,3 seconden nodig om naar de maan te gaan. En dat is ongeveer zo ver als mijn auto kan rijden. Dus in zijn hele leeftijd. Ja. 380.000 kilometer. Dus ik zit nu bij 320.000. Ik heb nog 60.000 te gaan. Dus een auto, ja, die kan ongeveer 1 lichtseconde kan die terugleggen. Ja, afleggen. Precies. Het zijn afstanden waar moeilijke voorstelling van te maken is. En Marjolein, een feitje dat ik in jouw boek las, is dat 99% van de Europeanen leven onder een door licht vervuilde hemel. Mm-hmm. En 80% van de kinderen die nu op ons continent geboren worden zal nooit in zijn of haar leven de Melkweg in zijn volle glorie zien. Ja, dat is dan weer een beetje een treurig feitje. Ja, dat is een beetje een treurig feitje eigenlijk. Heel veel lichtvervuiling, ja. En er is weinig uitzicht op de sterren. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Is het gewoon dat er zijn heel veel dorpen, steden of zo? Er staan heel veel lampen aan. Ja, ja, en dat is meer dan het ooit geweest is of zo? Meer dan het ooit geweest is. In Nederland is het nu iets minder aan het worden. Maar het is vooral zo dat het niet meer toeneemt. Maar dat kon ook bijna niet, want wij zijn een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld. Maar in heel veel landen neemt het nog steeds toe. En wereldwijd ook. Dus we hebben gewoon ontzettend veel lampen aan. Heel veel industrie. Heel veel, alles brandt de hele nacht. Lichtvervuiling. En is het gewoon te licht om echt goed in het donker? Want veel van die dingen, bijvoorbeeld ook dat sterrenstelsel van 3 miljoen lichtjaren verderop, dat kan alleen goed zien als het donker is. Als het echt donker is, ja. En we hebben wel twee dark sky parks in Nederland. Lauwersoog en Terschelling, volgens mij. En daar kan je echt wel behoorlijk wat zien. Maar echt donker, donker, donker, zoals het ooit donker is geweest, dat heb je bijna niet meer in Europa. Okay. En het wordt nog erger, als je maar even mag zeggen. Ja? Want er worden satellieten nu de ruimte ingeschoten door Elon Musk en andere mensen. Dan heb je 40.000 satellieten en soms 100.000 praten ze over. Dan zie je geen sterren meer, zie je alleen nog maar satellieten. En dan maakt het niet meer uit waar je bent, waar dan ook. Oh. Misschien de volgende generatie zou nooit meer ongestoord een sterrenhemel kunnen zien. Dus op een bepaald moment is het voorbij. Ja, nou ja, een ander feitje nog. Misschien een weer wat opbeurender feitje, misschien ook niet. Jij hebt natuurlijk heel veel over zwarte gaten geschreven en nagedacht, Heino. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. En ik dacht altijd, als je in zo'n zwart gat terechtkomt, dan ben je gelijk hartstikke dood. Maar jij schrijft dat je dat eigenlijk nog wel kan overleven en dat je zelfs ook nog onderzoek zou kunnen doen. Ja, als je boeken van Hawking hebt gelezen, dan leer je dat Stephen Hawking. Stephen Hawking, gespaghettificeerd wordt. Dus je wordt uitgerekt tot een spaghetti als je een zwart gat invalt. Dat heeft te maken met de getijdenkrachten eigenlijk. Maar dat geldt alleen maar voor kleine zwarte gaten. Als een ster een zwart gat wordt. Maar de superzware, supermassarijke zwarte gaten, die zijn zo groot dat je daar makkelijk in kan vallen. Die zijn soms zo groot als ons heel zonnestelsel. En dan val je binnen en dan je voelt eigenlijk niks als je dan zwart gaat binnenvalt. Je voelt niks. Juist geen oppervlakte of zo. Je gaat gewoon binnen. En van buitenaf zien mensen je langzaam verdwijnen. Je wordt langzamer en langzamer. Je wordt roder en roder. Hmm. En uiteindelijk blijkt er zo'n spookachtig lichtverschijnsel over. En dan ben je helemaal weg. Interstellar, daar gebeurt dat toch? Oh, die film. Interstellar gebeurt het. Ja. Dan verdwijnt hij. En van buitenaf ben je weg, ben je niet meer te zien, ben je dood eigenlijk, maar je leeft nog. In zo'n zwart gat. Nou, op een bepaald moment val je dan de singulariteit binnen. Dan word je wel gecomprimeerd en dan ga je wel dood. Maar het duurt nog een beetje. Je hebt nog een beetje tijd. Maar je leeft nog mits je zuurstof mee hebt, toch? Ja, je hebt natuurlijk wel heel ruimtepak nodig. Je hebt wel wat nodig, Je hebt een heel stevige ruimtepak nodig om dit te overleven. En je hebt dan, 30.000 jaren nodig om daarheen te gaan. Of 50 miljoen jaren nodig. Dus dat moet je ook nog overleven. Dus er zijn een paar kleine probleempjes. Precies. dat kan me voorstellen. En tot slot, Marjolein, qua feitjes, dan gaan we gewoon met de rest van het gesprek beginnen, hoor. Maar ik vind het zo leuk. Ja, dit blijft ook altijd onvoorstelbaar. Dat we sterrenstelsels kunnen waarnemen, bijvoorbeeld met die Hubble-ruimtetelescoop die ergens in de ruimte rondvliegt. Dat we sterrenstelsels kunnen zien die eigenlijk al lang niet meer bestaan. Want jij schrijft, de Hubble kijkt niet alleen vooruit de ruimte in, maar ook terug in de tijd. Dat blijft ook altijd bizar. Eigenlijk. Ja, omdat het licht natuurlijk zo lang onderweg is dat sommige dingen al verdwenen zijn op het moment dat wij ze kunnen waarnemen. De sterren die wij zien, die bestaan dan al lang niet meer. Ja. Mag ik één feitje toevoegen, ik zelf altijd zo leuk vind? Dat de maan van ons wegreist. Oh ja. Met een vingernagel per jaar. Een vingernagel per afstand. Jaar. En dat vind ik dan zo, ik weet niet, vind ik, op een manier blijft het al heel erg hangen bij mij. Ja. Maar het is nog erger. Ja. Dus het is nog erger, het hele heelal dijt natuurlijk. Ja, ja, ook dat. Ja. En zelfs als je met lichtsnelheid zou kunnen vliegen, wat niet kan, dan zou je meer dan 90%, ik denk 95% van de melkwegstelsels die je nu kan zien, niet meer bereiken. Want dus de vlieger sneller weg dan dat je kan vliegen. Alles dus valt uit elkaar. Je kan het nog. Ja, je ziet nog een echo van het verleden, maar je zou er nooit kunnen komen. Nee, zelfs met precies. De beste technologie. Nee. We kunnen nog heel veel feitjes, denk ik, opdissen. Maar dan gaat het gaan mijn leuk, hoofd een alleen uur, maar meer thuis liggen. Ja, precies. Ja. Gewoon de 100 leukste feitjes. Ja. Jullie hebben allebei iets met de ruimte, dat is duidelijk. Jullie hebben ook allebei iets met religie. Maar om even te beginnen nog met die ruimte. Marjolein, waar komt die fascinatie bij jou vandaan voor de ruimte? Ik kan me niet echt herinneren dat er een moment begon. Maar meer dat het er altijd geweest is. Okay. En ik denk dat je de vraag beter andersom kan stellen van als mensen die fascinatie niet hebben, dan is die ergens verdwenen. Dan want is volgens iets mij, mis eigenlijk. Nou ja, dan ben je ergens kwijtgeraakt. Want bijna elk kind kijkt graag omhoog en vraagt zich dingen af over de ruimte. Ja. En ik denk dat het leuk is als je op een of andere manier vindt om dat in je leven vast te houden, die verwondering daarover. Maar die verlies je natuurlijk ook heel vaak, omdat je gewoon op ooghoogte er van alles te zien en te doen is. Ja. Dus ik denk eerder dat ik hem gewoon niet verloren heb dan dat hij ergens gegroeid is. Ah, oké. Okay. En je bent een godsdienstwetenschapper? Ja, van huis uit. Van huis uit? Ja. Is dat logisch dat een godsdienstwetenschapper correspondent ruimtevaart wordt bij de correspondent? Zit daar een link op een of andere manier? Nou, het mysterie, het onbegrijpelijke, dat wat zich niet laat kennen. Hmm. Dat wat ons omringt. Ja, ik vind dat een hele logische parallel. Ik vind het eigenlijk gek dat die niet veel vaker gelegd wordt. Maar Heino Valken doet dat natuurlijk wel. Heino doet het ook wel. Ja. Dat is zoiets wat jij herkent, denk ik, Heino. Het mysterie van het heelal. Helemaal mee eens. Ik herken dat alles heel erg goed. Dus dat is, maar ik denk ook dat het geloof net zo in ons zit. En dat je het alleen maar verliest met de tijd. Ja. Maar goed, Daar kan je mij misschien weer spreken als religiewetenschapper. Maar ik heb het gevoel dat het toch een echt essentieel onderdeel is van. Dat veel van kinderen net zo'n fascinatie hebben bij wijze van spreken voor God als voor het heelal. En dat het bij sommige mensen op latere leeftijd verdwijnt, net als die fascinatie voor het heelal. Ja, hoewel ze het misschien niet per se God noemen, hè? Maar wel een soort. Ik denk wel dat je als kind een aangeboren talent hebt om met iets groters bezig te zijn. En je te verhouden tot het onbegrijpelijke. Dat denk ik zeker. En ook altijd hele moeilijke vragen stellen. Daar zijn kinderen natuurlijk ook goed in. Ja. Waarom is de lucht blauw en dat soort dingen. Heino, waar kwam jouw fascinatie voor de ruimte vandaan? Ook altijd al gehad? Ja, precies. Net als met Marjolein. Dus ik herken dat heel goed. Het was er altijd. Ik herinner mij natuurlijk ook de maanlanding. Ik ben ietsje ouder nog, dus die heb ik nog mee kunnen maken. Een van de laatste. Toen ik als kind er zat en zag hoe de astronauten op de maan rondliepen. Dat was heel bizar. Ja, ik was de enige. Het was het enige kindje die er nog die andere speelde op straat. En de ouderen waren ook niet meer geïnteresseerd. Want het was de derde of vierde al. Ja, dan wordt het altijd. Maar ik was echt. Ik bleef hangen voor de scherm en daarna te kijken. En wilde je zelf niet astronaut worden eigenlijk? Natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen als je dat als kind af aan hebt en je ziet die mensen op de maan lopen bijvoorbeeld, dan denk je dat wil ik ook. Ja, het was zeker een groot droom, absoluut. Maar ik had wel door dat ik denk ik. Ik was altijd goed. Ik was ook heel erg breed. Dus ik heb talent op verschillende gebieden. Maar het was nooit. Het was altijd kleine dingetjes die niet goed genoeg waren. Oh. Was mijn indruk. Wat dan? En als je met zo'n astronaut praat, dan hoor je, vooral zelfbewustzijn. Ja, we zijn eigenlijk op alle gebieden heel erg goed. Niet super. Hè? Alles niet moet echt 100% kloppen, weet ik wat, natuurlijk. Maar het moet echt moet goed zijn. Het moet niet echt. Want als je te goede sporter bent, dan is het ook weer niet goed. Ja? Maar nee? Je moet wel op alle vlakken moet je goed kunnen presteren. En ik ben, als je onder druk. Bijvoorbeeld heb ik de indruk dat ik vaak niet goed kan denken. Dat ik ook. Mijn vingeren trillen ook een beetje. Ja, je moet heel koelbloedig zijn. Hè? Ja, dat kan me voorstellen. En zo. Dus ik, ik, ik, En ik ben wisselvallig. Dus soms ben ik heel erg goed. Ook als ik sport bijvoorbeeld. Hè. Er zijn echt zo'n volleybal speel ik en een set waar ik denk, hoe goed het weer was. Hè. En dan de volgende. Het gaat, en dan ben ik weer aan iets anders te denken. En dan ben ik weer de weg kwijt een beetje. En als astronaut kan je niet wisselvallig zijn. Nee. Nee, dan moet je dan ook heel erg gefocust zijn de hele tijd, denk ik. Ja, gelijkmatig. En niet dan afgeleid worden. Gelijkmatig, ja. Ik ben soms misschien te creatief. Dat is een goede omschrijving, een positieve omschrijving daarvan. Marjolein, is er bij jou een kinderdroom weggevlogen dat je astronaut wilde worden? Of? Nee, ik heb dat geloof ik nooit echt gehad. Wel dus een fascinatie met zo die ruimte inreizen. Maar het is natuurlijk ook heel benauwd en heel... Het lijkt me eigenlijk afschuwelijk, die reis zelf. Ja, ik zou best een keer op de maan willen staan, maar daar naartoe gaan. En helemaal geen privacy en... Lijkt me heel benauwd. Ik zou het ook niet durven, hoor. Ook te veel kans dat het misgaat. Ik bedoel, er zijn ook best wel veel. Je bent ook helemaal niet zo ver, hè? Ik bedoel, dan ben je op de maan. En dat is natuurlijk eigenlijk niks. Dan denk je van, al die moeite voor zo'n... Heino zei het net al, voor wat voor afstand is dat? Voor zo'n klein stukje. Ja. Oké. Heino, ik had het net al een beetje over over het zwarte gat. Jij maakt natuurlijk furoren door als eerste wetenschapper samen met collega's natuurlijk. Maar het was jouw idee een foto te maken van een zwart gat. En dat was een helse klus. Ja. Maar je schreef daarmee echt wetenschapsgeschiedenis. Ik hoorde dat naar verluid meer dan 4 miljard mensen die foto gezien hebben. Meer dan 4 miljard, meer dan de helft van de wereldbevolking dus eigenlijk. En je schrijft, geen enkel wetenschappelijk beeld heeft hoogstwaarschijnlijk ooit tevoren de menselijke fantasie zo snel weten te prikkelen. Ja, ik wist dat het bijzonder zou zijn. En we hadden daar een beetje gehoopt dat het natuurlijk mensen zou triggeren, maar dat het zo groot zou worden. Ik hoorde van een BBC-schrijver die mij interviewde. Achteraf zei hij, dit was de top 10 verhalen die we ooit hadden op onze webpagina. Groter ooit. Dan major wars of major political crises. Okay, dus ja. echt boven echt superbelangrijke dingen. Dus dat, op een of andere manier triggerde het iets voor mensen. Ik denk dat mensen toch nog de maanlanding nog beter kunnen herinneren dan het zwart gat. Maar ik weet het niet. Het is misschien interessant om even te onderzoeken. En Marjolein, was het bij jou ook zo'n indrukwekkend moment? Die foto van dat zwarte gat? Van het is ook grappig, want ik moest toen een avond doen met mijn uitgever. Dat is Mag, hadden we een soort avond dat alle schrijvers iets gingen vertellen en presenteren. En toen had ik ook die foto uitgekozen om iets over te vertellen. Oh ja. En ik merkte ook dat de hele zaal heel geïnteresseerd was. Dus dat leefde wel echt. Ja. En vind je het een mooie foto eigenlijk, Marjolein? Want als ik het een beetje omschrijf, je ziet natuurlijk een... Het is een beetje een enge foto, hè? Een beetje eng. Een zwart gat, natuurlijk. Ja. En daaromheen een soort vuurrode... Maar die kleur, heb ik laatst gehoord, heeft hij nou zelf uitgekozen, toch? Uh-huh. Je mocht dezelfde kleur opplakken. Het had ook een regenboog kunnen zijn. Ja, en sterker nog, in die tijd, hè, we hadden een voorspelling gedaan. En dus kon je kleurfoto's maken, ook kleurplaatjes maken. En hoe beschrijf je, welke kleur geef je radiostraling? En mijn collega's gebruikten altijd die regenboogkleur. Oh ja. Dat is leuk, dat is een happy place, maar dat past niet bij een zwart gat. Dus ik heb gekozen voor die rode kleur, die eigenlijk een beetje wil uitdrukken. Dus hitte, staal, die gloeiende staal. Of hel, zoiets. Bijna. Maar Ring of Fire. Heeft er een hel van gemaakt. Ja. Moet je voorstellen als het later een regenboog was geweest. Dan hadden we heel anders naar het verstand. Ja, een stuk minder indrukwekkend ineens. Ja, of heel fijn. Precies, ja. Marjolein, die koppeling tussen de ruimte en religie, we hadden het al eerder even over, ook in dit gesprek. Jij noemt er ook een heel duidelijk fascinerend voorbeeld van in jouw boek. Namelijk wat er gebeurt met al die astronauten die, het zijn er ruim 500 inmiddels geloof ik, mensen die ooit in de ruimte zijn geweest. Wat zij daar ervaren als zij die ruimte ingaan. Ja, kan je daar iets over vertellen? Ja, in mijn boek zoek ik dus eigenlijk naar een manier waarop je via het heelal anders naar jezelf en de wereld kan kijken. En ik zoek voorbeelden van mensen die het heelal gebruiken om hun mentaliteitsverandering te ondergaan. En ik kwam er al heel snel tijdens het schrijven achter dat heel veel astronauten, niet allemaal, maar wel veel mensen die langere tijd in de ruimte zijn, dat die het overzichtseffect ervaren. En dat overzichtseffect? Is dus, het overzichtseffect. En dat is dus een effect dat je als je kijkt vanuit die ruimte naar de aarde, en je moet dan wel wat vaker kijken, je hebt het niet in een seconde gedaan, zeg maar, dat je een totale mentaliteitsverandering kan ondergaan. En dat je dan dus ook echt veranderd terugkomt. Dus dat als een veranderd mens. Als een veranderd mens. Je kan het vergelijken met een mystieke ervaring. Dus je hebt eigenlijk ineens een heel groot inzicht in een soort waarheid die je op aarde niet zo snel kunt zien. Want je ziet natuurlijk van een afstand hoe die planeet van ons een soort, als een soort dier in de ruimte hangt. Een soort één organisme waar we allemaal onderdeel van zijn. En je ziet hoe absurd grenzen zijn, hoe absurd al onze hekken, onze stress, onze, ja, hoe idioot het eigenlijk is, waar wij ons op dagelijks niveau mee bezighouden, terwijl ondertussen alles stroomt daar en alles met elkaar in verbinding is. Ja. En dat strookt natuurlijk helemaal niet met onze ervaring, dat we zo vaak ons voelen afgescheiden van anderen of van de natuur. Of van, terwijl als je van afstand kijkt, dan zie je maar één ding waar wij in zitten. En ik denk die eenheid, die ervaring van heelheid, dat is natuurlijk wel een soort religieuze ervaring. Ik denk dat veel mensen in. Zo voelt het wel. Als, ja. Zoals je het nu omschrijft. Ja. Ja, en dat veel mensen dat ook zoeken in religie. Een ervaring van heelheid en een opheffing van die vervreemding die we vaak voelen. Ja. En dat vond ik dus heel interessant. En ik ben uiteindelijk in mijn boek dus gaan kijken van, maar hoe kan je dat doen zonder de Damkring te verlaten? Er zijn natuurlijk duizenden manieren, maar ik volg dan dat spoor van, jij wel eigenlijk, van die ruimte. Want het is maar weinigen gegeven om astronaut te worden. Ja. Maar jij wilde zo'n vergelijkbare reactie eigenlijk. Ja. Bewerkstelligen. Ja, ik dacht van, kan je iets daarvan ervaren als je het omkeert? Dus je kijkt niet van daar naar hier, maar je kijkt van hier naar daar. En dan misschien weer terug. Dus een soort omweg. En ik snap heel goed dat je dat ook via allerlei misschien meditatietechnieken of juist door extreem inzoomen, dat kan allemaal. Maar ja, iedereen heeft een eigen weg. En het is denk ik altijd mooi om zo'n verhaal te lezen over hoe je daar komt. Omschrijf je dan een soort levensbeschouwelijke ruimtereis op aarde eigenlijk. Je kijkt hoe je op aarde bijna zo'n religieuze ervaring kan krijgen. Ja. Als het gaat om de ruimte, als het gaat om de kosmos. Ja, echt die ervaring van dus heelheid vind ik dan een belangrijk woord. Het gaat ook heel erg over de gebrokenheid van de wereld. Dus mijn boek, ja, er zit heel veel wetenschap in, er zit veel techniek in, maar er zit ook steeds die meer zingevende zoektocht. Het is stiekem een beetje een therapeutische handleiding. Dat ook. En wat Heino, ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja? Ja. Jij hebt natuurlijk niet als astronaut het voorrecht gehad om vanuit de ruimte de aarde te kunnen bezien. Met alle ervaringen die dat met zich meebrengt. Maar voelde bijvoorbeeld die foto van dat zwarte gat, voelde dat voor jou ook een beetje als als een religieuze ervaring eigenlijk? Nou, dit was zo'n Eureka-moment. Ik beschrijf het in het boek als Amazing Grace. Dat is zo'n religieuze ervaring waar je plotseling iets mag zien dat tot die moment alleen maar fantasie was. Dat is echt een. Ja, je denkt over iets na, het is in jouw dromen, in jouw gedachten. En plotseling wordt het werkelijkheid. Je ziet het. Het is nu echt. Ja. En dat is zo bijzonder. Voor de eerste keer iets te mogen zien. En Marjolein, veel mensen zoeken zingevingen, mystieke ervaringen. Eigenlijk in religie natuurlijk. Is zo'n levensbeschouwelijke ruimtereis, zoals je die net een beetje schetste, is dat een soort equivalent van religie? Een soort, kan je in de ruimte dan hetzelfde vinden als in religie bijvoorbeeld? Nou, kijk, een religie, als je het hebt over een georganiseerde religie, dan komt daar natuurlijk altijd nog dat aspect van samenkomen. Ja. En van bepaalde leefregels bij. Ja. Bepaalde rituelen die je geloof misschien kunnen verdiepen. Dat heb je natuurlijk niet bij zo'n ruimtereis op aarde. Die zou je wel zelf kunnen maken. Ik vind het zelf best wel interessant dat ik om me heen nu zie dat allerlei mensen rituelen beginnen vorm te geven uit een soort groot verlangen van hoe moet ik me nou verhouden tot die crisis waar we in zitten, die ecologische crisis, die maatschappelijke crisis. En ik heb dus echt allerlei mensen om me heen die dan een weekend het bos ingaan en gaan praten met niet-menselijke levensvormen. En dat dingen waarvan je 10 jaar geleden had gedacht, hè? Niet-menselijke levensvormen, waar nou, doe je dan? Alles wat niet-mens is. Dus die eigenlijk gaan zoeken dieren. Van, hoe kan ik me nou verhouden tot deze bomen, tot deze wereld, die eigenlijk ziender ogen verloren gaat door ons toedoen. En ik vind dat heel interessant, dat er dus, want dit zijn eigenlijk vooral wat jongere mensen, dat die echt zo de wereld intrekken van, we moeten een gesprek aangaan met deze wereld. Maar hoe? En ik denk dat zo'n ruimtereis op aarde een beetje zo'n soort zoektocht is. Ja, want je had het over jonge mensen, het valt mij ook op. Je leest dat ook steeds meer, dat veel jonge mensen ook astrologie, sterrenbeelden, en het idee dat de sterren of hemellichamen ook een directe invloed hebben op je leven, dat ideeën ook weer hipper is, volgens mij, dan ooit, toch? Dat het ook onder veel jonge mensen weer een soort comeback maakt. Ja, dat zie ik zeker. Waar ik zelf een beetje moeite mee heb, is altijd dat het dan wel vaak weer gaat over het individu. Dus wat moet ik deze maand doen? Want de sterren staan zo en zo. En dan denk ik, ja, alsof die sterren voor jou, weet je wel. Het kan ook neigen naar een soort extreem narcisme van zelfs de sterrenhemel draait om mij en zelfs de maan komt voor mij op om mijn cyclus te. Dus daar heb ik moeite mee. Ik vind het interessanter als je het dus omdraait en denkt van, oh ja, hoe kan ik meebewegen met een grotere beweging? Ja. En ik zie dat ook wel om me heen. Ik zie eigenlijk allebei om me heen. Maar hoe verklaar jij dat veel jongeren daar nu meer mee bezig zijn? Is dat ook door, nou, bijvoorbeeld door secularisatie, dat ze minder makkelijk bijvoorbeeld de weg vinden naar een kerk of naar religie, dat ze dan denken, diezelfde driften die misschien in ieder mens zitten, of diezelfde behoeften, ook naar die verbinding of naar iets transcendents, dat gaan we dan zoeken, bijvoorbeeld in de hemel. Of ik denk dat er heel veel, dit soort dingen zijn nooit op één manier te verklaren. Ik denk dat er heel veel ontwikkelingen samenkomen, waaronder gewoon het instorten van allerlei grote verhalen, waar we niet meer vanzelfsprekend op vertrouwen, zeker jonge mensen niet. Ze weten dat ze het moeilijker gaan krijgen dan generaties voor hen. En dan ga je wel echt nieuwe verhalen zoeken. Ja, nou, ik vind het eigenlijk grappig, want in mijn boek begin ik eigenlijk bijna op dezelfde manier. We gaan de ruimte in, we gaan met een ruimteschip naar de maan en verder kijken terug naar de aarde en hebben het over de overzichteffect. Maar ik plaats er wel een kanttekening bij en die is dat je eigenlijk vanaf boven zie je het leed niet meer. Eigenlijk, je ziet de blauwe parel daar in de ruimte en het ziet zo mooi eruit en zelfs orkanen, bosbranden, alles ziet mooier uit vanuit boven. Ja. En leed begrijp je alleen maar van dichtbij. En dat vind ik dan zo belangrijk, ook bij een religie dus, bij mijn geloof, die eigenlijk beide kanten laat zien. De grote schepper, het grote, belangrijke, het mooie, maar ook het leed in die Christus, in het kind in de kribbe en de verlosser aan het kruis. En het kijken naar jouw naaste. En ik denk, je moet die twee dingen samenbrengen. Mm-hmm. Dus een puur kosmisch religie, zou ik zeggen, ja, die verliest een beetje ook de blik op jouw naaste, vrees ik. Je ziet weliswaar, we zijn één groot geheel. Maar wie is jouw naaste? Met wie, welk leed moet ik delen hier? Ja, eigenlijk in mijn boek maak ik precies die beweging, omdat ik dus via die hele kosmos kom ik uit bij mijn buurman. En ik eindig ook, de laatste hoofdstukken gaan ook over mijn buren. En gaan over een project wat ik in mijn buurt start, om dus nachtwandelingen te gaan maken met mensen uit de buurt. Dus ik snap heel goed wat je zegt. Het is eigenlijk een pleidooi om allebei te zien. Omdat ik wel vind dat we heel veel nu op ooghoogte bezig zijn. En dat uitzoomen weinig onderdeel is van de gesprekken die we voeren. En dan bedoel ik niet alleen in ruimte, maar ook in tijd. Dus we hebben weinig lange termijnvisies. En dus ik ben het erg eens met wat je zegt, dat het zo naast elkaar moet bestaan. Maar volgens mij is het dus een voortdurende uitwisseling, zo van opstijgen en neerkomen en opstijgen en neerkomen. Maar is het wel risico dat als je zo naar het heelal gaat kijken, bijna als een soort bron ook van zingeving, en je gaat zo uitzoomen, dat je dan oog verliest voor het kleine, voor het menselijke? Nou, dat kan natuurlijk zo zijn. Wat wel zo is, is dat heel vaak die astronauten, als ze terugkomen, nogmaals niet allemaal, maar wel veel, zich wel heel erg gaan bezighouden met de problemen hier. Oh ja, dus het is niet dat ze dan op een berg gaan zitten van, nou, ik heb het gezien en alles is één. Maar dat ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan om het leed, zeg maar, te verzachten. Heino, jij schrijft, wie het aandurft om vragen te stellen die de grenzen van de natuurkunde overschrijden, kan niet om God heen. Dat vind ik best een forse uitspraak. Kan je dat uitleggen? Waarom kan jij niet om God heen als je kijkt naar de grenzen van de natuurkunde? Ja, omdat je er is een deel van het heelal die je niet kan beschrijven, waar alleen maar geloof aan pas komt. Ik was een paar weken geleden in Leuven bij een festival waar Marjolein ook was, die over de oerknal. Want die oerknal is eigenlijk bedacht in Leuven door een priester, een katholieke priester, Georges Lemaître. En die was ook hoogleraar natuurkunde en sterrenkunde. Die was een Princeton, Cambridge, die kende alle de belangrijke mensen, heeft met Einstein gepraat. En die was de eerste die bedachte. En op basis van de modellen van Einstein, de theorie van Einstein, berekende hoe het heelal eruit zou zien. Ja. En hij maakte een figuur, een plaatje, waar hij liet zien hoe het heelal begon op een moment T is nul. een ei deide en dan of weer samenviel of uit elkaar vloog. En dan schreef hij een artikel. Hij wordt dan aangevallen door zijn collega's. Die zeiden, ja, je wil die oerknal alleen maar hebben omdat je gelovig bent, omdat je katholiek bent. Hè? Ja, daar moeten we niks van hebben. Einstein en ook de belangrijke natuurkundigen van die tijd, die willen daar niks van weten. Dat hij geloofde ook vaak dat het universum eeuwig was, toch? Of zo? Die moest eeuwig zijn. Niet een oorsprong. Er was geen begin. Ja. En er was en Lemaitre schreef een artikel voor Nature, gezaghebbende tijdschrift Nature, om het uit te leggen waarom het verstandig is vanuit natuurkundige redenen. En aan het einde schreef hij één paragraafje, één alinea, over theologie, over zijn geloof. En die had hij uiteindelijk verwijderd. Die verscheen niet in het print, maar in zijn manuscript staat hij nog. En hij zei, ja, voor diegenen van ons die geloven in een groter iets, ja, een god eigenlijk, is het eigenlijk een bevrijdende ervaring om nu te zien dat het geheim van deze God nog blijft. Dat die niet kan beschreven worden door de natuurkunde. Dat het eigenlijk de natuurkunde ophoudt op die moment t is nul. Ja. Want er was de vrees natuurlijk. Mensen waren bang in die tijd dat je alles kan beschrijven met natuurkunde. Alles is bepaald. Alles is deterministisch. Ja, ja. Je hebt de wetten, natuurwetten, en dan weet je wat nu is. Dan kan je voorspellen wat in de toekomst zou zijn. Je weet waar alles vandaan komt. En het houdt gewoon op. In de oerknaal en in zwarte gaten. en dan heb je plotseling een probleem. En jouw alomvattende natuurkunde, ja, die kan niet alles verklaren. Ze heeft grenzen. En die zijn fundamenteel ingebouwd in natuurkunde. En die maakt natuurkunde ook zo interessant, trouwens. Maar dat is wel opvallend, dat beschrijf je ook in je boek. Dat natuurlijk nu is het idee vaak dat de oerknaal, dat vooral religieuze mensen daar een probleem mee hebben, omdat het niet zou stroken met hun scheppingsverhaal. Maar jij beschrijft eigenlijk dat het was inderdaad een priester die daarmee op de proppen kwam. En dat werd dan een beetje schertsend door andere wetenschappers als Big Bang genoemd. Hè. Dat was niet eens positief bedoeld, die term. En het waren juist heel veel wetenschappers die daar aanvankelijk moeite mee hadden, omdat zij het gevoel hadden van dan lijkt het wel heel erg op een soort religieus verhaal. Dat het universum ooit begon en dat daarvoor dan ook nog iets, of dat er iets anders aan de oorsprong moet staan van het universum. Ja, precies. En ik begrijp nog steeds niet wie met de idee kwam dat de oerknaltheorie niet te rijmen valt met de scheppingsverhaal. En dus het lijkt me bizar. Het is echt. Het past natuurlijk prima. Nou, ik heb daar wel een vraag over. Want denk jij dan, Heino, dat mensen die bijvoorbeeld Genesis hebben opgeschreven, dat die al enig inzicht hadden of kennis in wat daar gebeurd zou zijn? Hij zegt dat is te verenigen met elkaar. Ja, ik kan het niet verklaren natuurlijk, maar ik vind het echt verrassend hoe mooi eigenlijk dit verhaal te lezen is, vandaag ook nog, met de kennis van nu. En je kan met de moderne beelden van natuurkunde kan je daar een heleboel dingen invullen. Zoals? Kan je daar een voorbeeld van geven? Want volgens mij noemde jij de eerste zin geniaal van Genesis. Waar zit dat dan in? Nou ja, je begint met eigenlijk tohu wabohu, met het oerzee die daar is. En dan heb je, en dan het eerste wat er gebeurt is licht. Dus plotseling heb je licht. Waarom begin je met licht? Maar daarvoor gebeurt nog iets, trouwens. Een God sprak, hè? God zei, er zij licht. Dus dat zijn heel belangrijke gedachten eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk eerst de wetten nodig, het woord nodig. Om ervoor te zorgen dat uit niets of uit chaos iets wordt. Ja. En natuurlijk, ja, je denkt natuurlijk meteen aan de oerknaal, die natuurlijk licht is. En wat toen was ook materie licht eigenlijk. Ja, is dit bedoeld? Dat weet ik niet. Hè? Maar het lijkt me toch een ongelooflijk poëtische beschrijving. En een dieper besef dat de wereld ook een ontwikkeling door heeft gemaakt. Het is niet zo. Het begint niet zo meteen, alles is er. Maar het echt een langzame ontwikkeling. Een materie komt samen, planten zijn er, de beesten, de dieren, de mens. Er wordt een ontwikkeling beschreven. Dus ik snap niet wat mensen problemen hebben met een evolutietheorie. Het eerste wat je leest in de Bijbel is een ontwikkelingstheorie, een evolutietheorie. Maar goed. Ja, nou ja, en je had het net ook over die Vlaamse priester Lemaitre. In die zin, die priester was en natuurkundige. In die zin lijk jij daar een klein beetje op. Want jij bent natuurlijk sterrenkundige en ook lekenpredikant. En je staat ook af en toe op de kansel. Ja. Maar heb je dan nooit dat het botst als jij... Enerzijds heb je natuurlijk die wereld van... je staat aan die frontlinie van wetenschappelijk onderzoek... en op de randen van wat we weten. En tegelijkertijd lees je ook een boek van duizenden jaren oud... opgeschreven door mensen die in ieder geval geen idee hadden... zoals wij er nu hebben van wat de kosmos is. Moet jij nooit die wetenschappelijke pet afzetten... als jij de Bijbel of als jij Genesis leest? Nee. Je zegt van, oké, moet je even... niet Heino de wetenschapper zijn, maar Heino de gelovige. Of gaat dat altijd samen bij jou? Het gaat bij mij eigenlijk altijd samen. En ik hoef het niet naar de zijkant te schrijven. Wat je wel leert ook in de wetenschap, je moet een open mind houden. Hè? En je moet gewoon even afwachten, wat staat er eigenlijk? En je leert ervan, van die verhalen. En je leert uiteindelijk ook dat die mensen die dit hebben opgeschreven... dat dit waren geen stomme jongens of meisjes... Die hadden echt heel veel ervaring. Die hebben een leven geleefd. Die hebben iets beleefd met hun geloof. En daar ga je ongelooflijk veel van leren. En ze hadden toch ook een op een of andere manier een diepe kennis... heb ik de indruk van deze wereld, waar je iets van kan leren. Marjolein, jij bent volgens mij ook christelijk opgevoed. Ja, heel vrijzinnig hoor. Maar... heel vrijzinnig christelijk. Maar ervaar jij wel iets van spanning tussen... christelijk geloof misschien specifiek, maar misschien wel in het algemeen... religies en die ongelooflijke uitgestrektheid van de kosmos? Nou, het is natuurlijk een beetje hoe letterlijk je de Bijbel zou nemen. Dus ik denk dat het hangt er echt vanaf hoe je dat leest. Als je heel fundamentalistisch leest, dan zijn er natuurlijk stuit je op allerlei problemen. Hm. Wat ik net nog zat te denken toen hij nou aan het praten was... is dat er is zo'n hele mooie uitspraak van de sci-fi schrijver Ursula K. Le Guin... En die zegt, science describes very accurately from the outside. Poetry describes very accurately from the inside. En dan zegt ze, science explicates, poetry implicates. Dus eigenlijk is wetenschap is het uiteenzetten van dingen, het loshalen van dingen, het soort van en voor je leggen van nou dit is het. En poëzie, en dat zou je dus misschien ook voor religie kunnen zeggen, is het behelzen van dingen. Hmm. En ik denk dat het misschien gaat over vanaf welke kant probeer je iets te begrijpen. Dus wetenschap probeert allerlei dingen uit te sluiten... en religie probeert misschien dingen in te sluiten. En dat is natuurlijk zo'n hele andere route naar kennis of naar waarheid... Ja. Dat het ook logisch is dat je daardoor een ander verhaal krijgt. En het is wel interessant dat er bepaalde parallellen zijn... of bepaalde overlappen. Dus je brengt hetzelfde gebied in kaart... maar van binnenuit of van buitenaf... En dan zijn er natuurlijk verschillen. Ja, ik vind eigenlijk voor mij is tenminste mijn geloof of mijn religie of het lezen van de Bijbel is eigenlijk van binnen en buiten kijken. Het dwingt mij vaak mijn perspectief te veranderen. Soms kijk je van over het grote geheel, kijk je van boven met de oog van God. En soms kijk je van beneden met de oog van de mens, naar het leed. En die twee dingen samen te brengen, dat vind ik de grote kunst en uitdaging. En ook de charme en de kracht van de Bijbelsverhalen. Maar het is natuurlijk wel een andere benadering van de werkelijkheid, denk ik, dan wetenschap, of niet? Ervaar jij dat niet zo? Ja, ik denk wetenschap beperkt je eigenlijk tot een bepaald perspectief, inderdaad. Het is niet zo dat mensen niet ook rationeel denken, ook in de Bijbel. Er wordt ook heel, heel rationeel geargumenteerd. Mm-hmm. Omdat dit zo is, is dit. En dus je leert het ook. Het is denk ik geen toeval dat als je kijkt naar de sterrenkunde of natuurkunde... je hebt heel veel Joodse wetenschappers ook. Ja. Ze hebben een traditie eigenlijk van denken, van rationaliteit, van argumenteren. Mm-hmm. En zo, die is echt heel erg oud. Maar ik kan me wel voorstellen... En daar profiteren we wel ervan. Nou, als je zo uitzoomt, als je zo... De kosmos is gigantisch en sterrenstelsels zijn soms zo ver weg... dat we ze niet eens kunnen waarnemen, laat staan ooit bereizen... Gigantisch. En dan is misschien zo'n specifieke religie... die een paar duizend jaar geleden ergens in het Midden-Oosten is ontstaan... voelt dan misschien soms heel particulier ineens of zo. Is dat niet het gevoel wat je dan soms bekruipt? Nou, juist wat ik zei, het is beide. Het heeft die aspecten van die grote alomvattende blik... waarmee je ook begint eigenlijk. En die is ook trouwens geworteld in het... toen in het wereldbeeld dat toen bestond. Eigenlijk de wetenschap die er toen was. Die was niet beperkt door het Joodse volk. Dat hebben ze niet uitgezocht of uitgevonden. Dit bestond eigenlijk. Ze hebben het overgenomen. En ze hebben de beelden gebruikt om iets te zeggen over de wereld, over hun geloof. En waren de eerste die eigenlijk beseften dat je achter al dit, kan je niet tienduizenden goden hebben of weet ik wat, ja, dat is één onderliggende kracht, één onderliggende oorzaak. Een God. En die God is niet afstandelijk, die is benaderbaar, die is ook dichtbij. En dit was eigenlijk zo'n Einstein-achtige gedachte in de ontwikkeling van de geschiedenis en van de religie. Ik vind het geniaal, eigenlijk. En daar kan je heel veel van leren. Je leert natuurlijk ook met andere mensen, met andere culturen en andere religies te praten. En je leert dan dat er soms ook dingen zijn die je gemeen hebt. Dus ja, je moet met elkaar kunnen praten en elkaar kunnen vinden. Maar soms vind ik toch, daar heb ik toch misschien een bepaalde christelijke arrogantie. Bepaalde ideeën zijn soms toch beter dan anderen. Ja, en Marjolein, Heino zegt dus ook, als ik naar de natuur kunnen kijken en de grenzen van het heelal, zo, dan kan ik niet om God heen. Herken je daar iets van? Of kan je wel om God heen? Het hangt ervan af hoe je God interpreteert, uiteraard. Ik heb ooit geleerd bij godsdienstwetenschappen dat het woord God, ik weet niet of het helemaal, maar zo heb ik het me herinnerd, dat het afstamt van een Germaans woord, wat betekent datgene wat je aanroept. En dat vond ik heel mooi, omdat het dan eigenlijk een leeg begrip is. Dus het is voor ieder persoonlijk wat je aanroept op het moment dat je iets groters nodig hebt, dat is God. Ja. En in die zin denk ik inderdaad dat je eigenlijk niet om God heen kan. En vind ik dat ook een hele leuke observatie. Ja, ik ben wel, denk ik, iets minder in die zin christelijk, dat ik dat geloof echt verkies boven. Ik vind het soms jammer in de monotheïstische religies dat de mens zo boven de rest van de schepping staat. Mm. En ik denk dat in deze tijd ben ik toch meer geïnteresseerd, merk ik, in tradities waarin er uitwisseling is tussen soorten. En ik denk ook dat dat best belangrijk kan zijn. Waarbij de mens meer op een soort gelijk ja, en zich anders gaat verhouden ook. Dus van, heb u naast de lief, is dat dan alleen maar de mens? Of zouden we misschien ook op een andere manier naar onze oceanen en onze bossen moeten kijken? Want wie is dan onze naaste? En ik vind dat in monotheïstische religies heel erg vanuit wordt gegaan dat de mens is. Hmm. En dat vind ik heel beperkt. Ja, maar als je kijkt naar Genesis verhaal of de verhaal van Adam en Eva, dat is de opdracht voor de mens, de tuin van Eden te bewerken en bewaken. Mm-hmm. Dus dat is de opdracht die we hebben. En dit was toen eigenlijk belachelijk, zou je kunnen zeggen. Ja, want die kleine mens, die onbeduidend. Maar nu is het wel zo dat wij voor deze aarde moeten zorgen. En we hebben die opdracht, want wij zijn er in die grote mate en wij beïnvloeden die planeet. Dus dan wordt het eigenlijk, we staan niet meer op gelijke voet. Dat is de werkelijkheid niet. We hebben wel een opdracht om hierover na te denken. Hoe gaan we hiermee om met de verantwoording die we hebben? En ik vind, ja, te zeggen, ja, we staan nu op gelijke voet met al die beesten en zo. Klopt, je moet ook nederig zijn. En ook als je kijkt naar Genesis, dat staat er ook eigenlijk in. Want je bent eigenlijk qua scheppingsverhaal ben je maar één van die vele dingen die geschapen zijn. Mm. Ja? Maar wel met een bijzondere opdracht. Met een bijzondere ziel. Ik zou niet zeggen dat, als ik krijg je weer problemen als ik zeg, dan beesten hebben geen gevoelens of weet ik wat. Geen ziel. Maar we hebben toch wel een heel, heel, heel bijzondere opdracht. Mm-hmm. Voor deze aarde. En daar moeten we mee omgaan. Goed, ja. Op een goede manier. Ja. Marjolein. Ja. Ik krijg soms het idee dat we een beetje alles wat te ontdekken is aan het universum, dat wat wij kunnen ontdekken als mensen, dat we dat wel een beetje gat hebben inmiddels. Heino heeft die foto van het zwarte gat gemaakt. We zijn op de maan geweest. Nou goed, er wordt gesproken over dat we misschien naar Mars gaan, maar dat is ook nog verre toekomstmuziek. Klopt dat beeld een beetje? Of heb jij zoiets van, nee, er zijn nog allerlei dingen waar ik heel erg naar uitkijk nu, waar we mee bezig zijn als het gaat om het verkennen van de kosmos? Wat ik heel interessant vind, is die kwantumtheorie. En ik denk wel, als ik daar zo wat ik ervan begrijp en wat ik erover lees, denk ik, oh, dat zou wel echt tot een volstrekt nieuw wereldbeeld kunnen leiden, volgens mij, op een bepaald punt. Ja, mee eens. Maar de kwantumtheorie is er. Die is bizar. Ja. Dit wereldbeeld is er. En wat is daar precies bizar aan? Voor mij als leek, wat maakt het zo bizar? Nou, op een kwantumniveau bestaat eigenlijk bijna niks, echt. Je hebt deeltjes zijn een beetje hier en een beetje daar. Ze hebben altijd een waarschijnlijkheid. Ze kunnen zelf, processen kunnen zelf voor een kort moment in de tijd teruglopen. Je kan uit niets iets maken. Dus de hele logica van dat alles een oorzaak heeft en zo. En logisch te benaderen is, dat heb je daar niet. Ja. Ja, eigenlijk. En alleen maar gemiddeld. Ja, als je dan. Als je naar de hele wereld gaat, hè, over vele deeltjes, dan lijkt het op wat wij kennen. Maar op de kwantumniveau is eigenlijk bijna alles anders. En we beseffen het niet. En dan erger, aan de rand van zwaartegaten, werkt het helemaal niet meer. Dan botsen de theorie van Einstein en de theorie van de kwantumtheorie. En dus daar is nog een heleboel te ontdekken. Misschien een heel nieuwe theorie. Misschien wordt het ook heel saai, wie weet. Maar we weten zeker nog niet alles. En het heelal is zo groot. Er zijn planeten te ontdekken, melkwegstelsels. Er zijn misschien ook nog leven te ontdekken, wie weet. Ja, zijn we alleen in dit universum, Heino? Weten we niet. Dus moeten we naar kijken. Nou, je schrijft, het is overigens heel waarschijnlijk dat wij niet alleen zijn. Heel waarschijnlijk. Heb ik dat gezegd? Ja, ik citeer het uit je boek bijna. Dat is ook wel zo, denk ik. Oh, echt? Ik heb het onderstreept. Heino, okay. Falco zegt dat we niet alleen zijn. Het probleem is, en mijn collega Kees Dekker zegt het ook vaak... Natuurkundige we weten niet hoe vaak ontstaat leven. Hoe waarschijnlijk is dat leven ontstaat. Dus hoe waarschijnlijk het echt is. We weten, er zijn ongelooflijk veel planeten in dit heelal. Dus meer planeten in het heelal dan zand in Zandvoort... of aan de hele Nederlandse kust. Eigenlijk meer dan zand aan alle kusten van deze wereld. Ja. Dus... dan zou je denken, dat moet toch vast een planeet zijn waar leven is. Je weet natuurlijk niet hoe vaak leven ontstaat. Maar ja, ik vermoed dat er ergens leven is. Het zou mij echt verbazen als die er niet is. De vraag is natuurlijk ook of het tegelijkertijd met ons leeft. Dat is dan nog een... Of het ooit heeft geleefd. Of het tegelijk met ons leeft. Want dat zou ook wel toevallig zijn. Omdat wij maar zo'n klein punt in de tijd zijn. Ja, dat is waar natuurlijk. Ja. En het kan ook ver voor ons hebben geleefd. Of ver na ons nog gaan leven. Dus daar, ik denk dat het grote probleem ook is. En of het überhaupt intelligent leven is natuurlijk. Waarmee we contact zouden kunnen maken. Ja, contact lijkt me helemaal lastig. Dat is helemaal lastig. Zo ver weg. Ja, zo ver weg. Ja, inderdaad. Praktisch zou het misschien nooit een betekenis hebben. Misschien meer filosofisch een vraag. Ja. Dus ik ben daar niet bang voor, eerlijk gezegd. En was er leven, zou ik heel, heel graag willen onderzoeken. Als intelligent leven is, wil ik ook met ze praten. Als het kan. Als ze überhaupt met ons willen praten. Want als het kunnen heel ze überhaupt erg, praten? Kunnen ze communiceren? Dat weet je kunnen ook ze wel niet. Praten? Ja, daar kan je van alles bedenken. Maar goed. Nou, heeft een van jullie de film Arrival gezien? Nee. Oh, dat is echt een prachtig, vond ik zo'n mooie film. Daar komen dus heptapods naar de aarde en die gaan ons hun taal leren. En in die taal bestaat geen chronologie. Dus dat is een taal van gelijktijdigheid. Oh. En dat is echt, ik vond dat echt een hele, heel poëtische film. Heel mooi. Okay. Die schrijf ik op mijn lijstje. Ja. Het kan natuurlijk ook gewoon dat deze aarde blijkbaar zo uniek is... in dat gigantische, gigantische, gigantische heelal... Ja, dat er gewoon niet nog één zo'n andere planeet bestaat waar dat mogelijk is. Ja, misschien zijn we heel eenzaam, wie weet. Tot we een echte meting hebben, weten we het niet. Wat zeker is, voor ons, dit is de planeet die we hebben. Er is geen andere keuze op dit moment. En ook in de nabij of verre toekomst zie ik niet dat wij naar andere planeten gaan. Okay. Dus we moeten ons problemen hier oplossen. We moeten het hier gaan doen. Ruimte. Dat toch weer wel. Ja. En Marjolein, je had het eerder dit gesprek over die ruimtereis op aarde eigenlijk, die je onderneemt. Wat heeft het je tot nu toe gebracht? Nou, eigenlijk een gevoel van dat er... Ik begin mijn boek met een echt groot gevoel van benauwdheid over de staat van onze planeet en onze wereld. De klimaatverandering. Ja, en ook wel alle maatschappelijke... Ik begon te schrijven toen Trump nog aan de macht was. Daar was ik ook niet zo'n fan van en... Nou goed, in elk geval wat ik ervaar in dat boek is... het is er allemaal niet per se beter op geworden... maar wel dat door je zo veel meer te verhouden tot iets totaal onbekends... en iets heel groots, waarin er dus wel degelijk veel verbinding en eenheid is... dat er naast die benauwdheid ruimte ontstaat. En het is niet het een of het ander, want ik denk waar we het net al over hadden... dat het heel belangrijk is om ook te zijn waar het schuurt en te zijn waar het pijn doet. En dat is hier. Ja. Maar dat er tegelijkertijd een besef kan zijn van... er is ook iets groters en er is ook een werkelijkheid... waarin we wel verbonden zijn. Geeft dat iets van troost dan of zo, als jij zo benauwd was? het geeft iets van troost. En ik denk ook dat het belangrijk is om in deze tijd, behalve alle verschillen benoemen, wat ook belangrijk kan zijn, ook belangrijk is om te blijven praten over wat ons verbindt. Ja. En te blijven praten over het feit dat wij een heel gek groepje, uniek leven zijn in een verder totaal groot duister. Desolaat. Ja. Heelal. En ja, ik weet niet of ik dat nog even mag zeggen, maar ik heb ook een voorstelling gemaakt over dit thema die nu speelt. Dus mochten mensen daar meer over willen weten, de Voyagers. De Voyagers. Dat is een heel mooi verhaal over die ruimtesondes die in 77... die zitten nu in de interstellaire ruimte met een boodschap van de aarde. Voor buitenaards leven. En ja. daar zit ook dat idee in. Onze herinnering, dat is eigenlijk over de vraag van hoe willen we nou herinnerd worden in de kosmos? En wat zijn we eigenlijk als we terugkijken straks? Ja. Ja. En Heino, tot slot, waar zoek jij die troost misschien wel? Of die verbinding? Ja, als ik een beetje reclame kan maken. Ik heb recent die protestantse lezing gegeven. En daar werd ik eigenlijk een beetje gedwongen daarover na te denken. En dan kan je nakijken op YouTube of bij de PKN. Ja. En eigenlijk, ik denk als christenen leven wij tussen Genesis en Apocalyps. Tussen het ontstaan van de wereld en de ondergang van de wereld. En we beseffen eigenlijk, dat wij worden geboren, wij overlijden weer. Maar de hoop, die nemen wij altijd mee. Het geloof, die blijft. En die... En ik zou mij dus blijven inspannen voor deze wereld. Voor elke dag die we mogen geloven, hopen en liefde hebben. Is het waard om te doen. Dus voor mij is wetenschap alleen niet voldoende eigenlijk om mij hoop te geven. Het is mijn geloof die mij triggert om verder te gaan. En hoopvol te blijven. Ja, want je zegt ook in die lezing, de grootste bedreiging voor het klimaat is niet een gebrek aan kennis, maar een gebrek aan hoop. Ja. Daar moeten we naar op zoek, die hoop. Absoluut. Nou, in ieder geval fijn dat je bij ons kon zijn, Heino, vanuit Duitsland. En fijn dat jij er was, Marjolein. Dankjewel. Dank jullie wel voor dit fascinerende en inspirerende gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Jij bedankt voor het luisteren. Wil je Marjolein van Heemstra nog graag in levende lijven aan het werk zien? Dat kan, want vanaf deze maand staat ze met haar voorstelling Voyagers in verschillende theaters in het land. En er zijn nog kaarten, heb ik me laten vertellen. Wil je reageren op deze aflevering? Stuur dan een berichtje op social media. Ik zit op Twitter, Instagram en Facebook. Maar je kan ook mailen naar ongelofelijkepodcast@eo.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast in je favoriete podcast app. En laat als het even kan ook even een beoordeling achter. Want dan zijn we beter vindbaar voor andere luisteraars. Ik maakte deze ongelofelijke podcast samen met Michiel van den Kamp. En we zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Dus hopelijk tot dan. Hoi. Ja, wil je nou meer verhalen over zingeving horen met onder andere Gert-Jan Segers, Arjan Lubach en Tim Hofman? Neem dan even een kijkje op onze website of in je favoriete podcast-app. I'm thinking too far ahead. Now is gone while you say it. You're not perfect, but I'm no perfectionist. When I come home, the 12 in my shoes, what in my bra, the one I kept for you. Seeds, seeds. They spin and twist us in the streets on shiny days, like they want to tell me something, but I'm in a hurry and I pretend I don't see these seeds. And before you know it's a tree. Seeds van Room 11. Blijf luisteren. Zometeen gaan we nog even in de ruimte. Maar eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte. Maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen, omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De Britten weren vanaf komende middag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen, omdat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Ali B. is overvallen vlakbij zijn huis in Almere. Hij zat in een auto met zijn chauffeur. Beiden maken het goed. In een video op Instagram zegt Ali B. dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben. Ik dacht, hoe eerder ik het geef, hoe eerder ik er vanaf ben. Volgens Omroep Flevoland gaat het om een Rolex-horloge. Ali B. wil vanwege het politieonderzoek daarover niets zeggen. In Istanbul heeft de politie ingegrepen bij een protest tegen geweld tegen vrouwen. Agenten vuurden traangas en rubberkogels af op de duizenden demonstranten, voornamelijk vrouwen. Ze liepen door de binnenstad van Istanbul en stuitten op een politiebarricade. Daar kwam het tot een confrontatie. De vrouwen demonstreerden tegen de terugtrekking van Turkije uit het verdrag van Istanbul. Dat gaat over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog. In de middag en avond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten en zuidoosten kan er ook natte sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Antoinette van der Weert. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. En ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En onze raket is nog niet geland. We blijven nog even in de ruimte. Want iedere week stort Hans Zimmerman zijn buitenaardse kennis over ons uit in Zimmerman in Space. En vandaag Rogue Planets. Oftewel solitaire planeten. Maar wat zijn dat eigenlijk? En hoe werkt dat eigenlijk? Want een planeet, dat draait toch om een ster? In Zimmerman in Space laten we vandaag ons licht schijnen over deze kwestie. Rogue planets, zo worden ze genoemd. Rogue is Engels en we vertalen het als afvallig of losgeslagen. En dat is vermoedelijk ook de oorsprong van deze objecten. Planeten zonder ster die vrij rondreizen tussen de sterren. Solitaire planeten. Ik zeg vermoedelijk omdat deze solitaire planeten nog niet goed begrepen worden. De meest voor de hand liggende verklaring is dat dergelijke planeten ooit wel zijn ontstaan rond een ster, maar dat zwaartekrachtwerking ze uit hun baan rond die ster hebben gewipt, waarna een eenzaam bestaan in de interstellaire ruimte begon. This is a strange condition. Zo gek is dat nog niet, want ook in ons zonnestelsel zien we dat objecten soms migreren door de zwaartekrachtwerking die alle objecten nou eenmaal op elkaar uitoefenen. Als u bijvoorbeeld nu, november 2021, rond 18 uur door de kou naar huis fietst, dan ziet u daar in het zuiden die heldere stip. De planeet Jupiter. Dat gevaarte is 318 keer zo zwaar als onze aarde en daarmee de reden dat u überhaupt op uw fiets zit of deze kolom hoort. Want zonder Jupiter, die allerlei akelige rotsblokken en kometen voor ons tegenhoudt, zouden we veel vaker getroffen worden door inslagen. Er wordt wel eens gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiter-achtig object een voorwaarde is voor het ontwikkelen van leven in een zonnestelsel. En het kan dus ook heel goed dat een object, bijvoorbeeld een kleinere planeet, door de wisselwerking met zoiets als een Jupiter de deur wordt gewezen en een zonnestelsel uit wordt geslingerd. We can go right away. Het is echter ook mogelijk dat een deel van de solitaire planeet is ontstaan door samenklontering van gas en stof, maar dat er domweg niet genoeg materie voorhanden was om een ster te vormen. De Working Group on Extrasolar Planets van de Internationale Astronomische Unie heeft voorgesteld deze laatste categorie van solitaire planeet sub-brown dwarfs te noemen. Sub-bruine dwergen. No shit, Sherlock. Nog kleiner dan bruine dwergsterren. Zijn solitaire planeten al waargenomen? En zo ja, Hoe doet men dat? Heb je dat wel onderzocht? Zeker, er is een handjevol solitaire planeten bekend. Oh. Het dichtst bij de aarde, op een afstand van 7 lichtjaar... vinden we WISE 0855-0714. Deze solitaire planeet kennen we sinds 2014... toen hij met de WISE-ruimtetelescoop werd ontdekt. Aan onze sterrenhemel vinden we deze solitaire planeet... in het sterrenbeeld Hydra, de waterslang. Toevallig genoeg zijn er ook aanwijzingen... dat WISE 0855-0714 wolken van waterdampen bevat. In 2014 verscheen hierover een artikel met de titel... Indications of Water Clouds in the Coldest Known Brown Dwarf. Ik zet wel een link naar het artikel in de show notes. OTS-44 in het sterrenbeeld de Chameleon... is een van de bekendste solitaire planeten. Het object staat 550 lichtjaar van ons vandaan. OTS-44 is een stuk groter dan de grootste planeet in ons zonnestelsel Jupiter... Deze solitaire planeet werd in 1998 ontdekt... toen astronomen in het nabij infrarood keken naar een deel van de hemel. De ontdekkers, Oasa, Tamura en Sugitani... beschreven hun bevindingen in het artikel met de titel... A Deep Near-Infrared Survey of the Chameleon One Dark Cloud Core. OTS-44 viel op door een excess aan nabij infrarode straling. Toch is infrarode straling niet de meest voor de hand liggende manier om naar solitaire planeten te zoeken. De hoop is gevestigd op een effect dat microlensing heet. Hens, kan je dit iets beter uitleggen? Microlensing is een variant op het thema van zwaartekrachtlenswerking. Albert Einstein voorspelde het al in 1912, maar de eerste publicatie hierover was van de hand van Orest Kvolsen in 1924. Interessant. Pas in 1979 werd het effect van zwaartekrachtlenswerking voor het eerst waargenomen bij de dubbele quasar Q0957+561, wat geen dubbele, maar een enkele quasar bleek te zijn. It's incredible. Wat houdt zwaartekrachtlenswerking in? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. De ruimte om ons heen lijkt zich rechtlijnig uit te strekken. Maar voorwerpen met massa oefenen zwaartekracht uit... en als deze maar groot genoeg is... dan buigt de ruimte in de buurt van zo'n object zichtbaar af. Dat betekent dat een lichtstraal die gewoon rechtdoor reist... voor een waarnemer lijkt af te buigen in de richting van zo'n zwaar object. Een beetje als lachspiegels in een hal van illusies. Voor de jonge luisteraars... Lachspiegels zijn een soort Snapchat-filters, maar dan wanneer je telefoon aan de lader ligt en je ouders je meegesleurd hebben naar een plek vol lichtdeur. Bij zwarte gaten treedt het effect ook op, maar dan supersterk. Bij de dubbele quasar Q0957+561 ontdekten de astronomen dat deze quasars wel erg op elkaar leken. I say, what is this? Inmiddels staat dan ook vast dat het twee beelden van hetzelfde object zijn... en dat de ruimtetijd tussen deze quasar en onze aarde... vertekend wordt door een elliptisch melkwegstelsel dat er tussenin staat. Die verbuiging is dusdanig groot dat er een looptijdverschil van 14 maanden ontstaat... tussen de twee beelden van die ene quasar. Dat hoort u zo even tussen neus en lippen door... maar laten we even stilstaan bij hoe ongelooflijk de natuur is... Hier is een vertraging van 14 maanden die op natuurlijke wijze ontstaat. Zouden we iets raars waarnemen aan de quasar... dan kunnen we er 14 maanden later nog een keer naar kijken. Dergelijke fenomenen beschrijven zwaartekrachtlenswerking op de macroschaal. Die lens is voor ons op aarde nog miljoenen jaren zichtbaar. Dat kan je je toch niet voorstellen? Maar er bestaat dus ook microlensing. Dat zien we bijvoorbeeld als een solitaire planeet voor een ander object langs beweegt. Maar ook andere objecten met massa kunnen als zwaartekrachtlens fungeren. Dit biedt de wetenschap een mooie methode om objecten op te sporen die lichtzwak zijn of helemaal geen straling uitzenden. Met microlensing zijn al zwakke sterren, solitaire planeten en zwarte gaten ontdekt. De typische methode om dit soort ontdekkingen te doen is door middel van surveys. Wat zeg je nou? Hierbij zoeken computerprogramma's naar anomalieën in grote hoeveelheden waarnemingen in de tijd. Microlenswerking is dan sporadisch zichtbaar als het tijdelijk helderder worden van een achtergelegen ster als gevolg van iets wat er vanuit ons gezien voorlangs schuift. Nu zijn er natuurlijk allerlei redenen waarom sterren tijdelijk helderder worden. Dus aan de astronomie de schone taak uit te zoeken wat de oorzaak in specifieke gevallen is. Oh ja, dat kan je achteraf doen natuurlijk. Hoe weet men nou of er sprake is van een solitaire planeet? Well. Nou, strikt genomen is het niet zichtbaar of iets een planeet was of een enorme knikker of een ruimteschip. Maar als er een kort lenseffect optreedt en er geen ster in de directe nabijheid gezien wordt, dan vergroot dit de kans dat het hier ging om een solitaire planeet. Misschien denkt u nu, als er geen ster in de nabijheid is, hoe zien we dan toch lenswerking? Nou, juist veel verder weggelegen sterren kunnen hier goed voor gebruikt worden. Een groots opgezette Japanse survey keek eerder deze eeuw naar de gegevens van 50 miljoen sterren van onze Melkweg die enkele jaren waren waargenomen. De wetenschappers gebruikten hiervoor waarnemingen die werden gedaan met de MOA-2-telescoop in Nieuw-Zeeland en een telescoop in het Chileense Las Campañas Observatorium. Gewoon in zichtbaar licht dus. Vaste luisteraars van deze podcast hebben mij vaak over radiosterren kunnen horen praten, maar vandaag dus niet. Overigens treedt zwaartekracht lenswerking op in alle frequenties van elektromagnetische straling. De Japanse wetenschappers vonden 474 lenseffecten, waarvan 10 werden toegeschreven aan solitaire planeten. Dat klinkt misschien als weinig, maar het omgekeerde is waar. Dit zijn dusdanig veel solitaire planeten dat we ervan uit kunnen gaan dat deze objecten veel voorkomen. In ieder geval in onze Melkweg. De schattingen hierover lopen nogal uiteen. Van 1 solitaire planeet op elke 4 sterren tot 100.000 solitaire planeten voor elke ster. Zonder ster om omheen te draaien lijkt zo'n planeet misschien geen goede plek om naar leven te gaan zoeken. Maar toch is niet iedereen het daarover eens. Geoloog en astronoom David Stevenson beschrijft een model waarin geothermische werking en een dichte atmosfeer samen kunnen zorgen voor een energiecyclus waar leven kan gedijen. Met een vloeibare metalen kern kan een solitaire planeet zelfs beschikken over een magnetisch veld, wat het leven weer beschermt tegen kosmische straling. De zoektocht naar solitaire planeten of subbruine dwergsterren zal de komende decennia nog wel voortduren. De hoop is ook gedeeltelijk gevestigd op de nog te bouwen Nancy Grace Roman Space Telescope. Deze ruimtetelescoop zal net als de James Webb-telescoop in het L2 Lagrange-punt geplaatst moeten worden. De Nancy Grace Roman Telescoop zal niet eerder dan 2027 gelanceerd worden. Behalve naar solitaire planeten zal deze ruimtetelescoop ook gebruikt worden om naar exoplaneten te zoeken en de aard van donkere energie te achterhalen. Allemaal geheimen die het heelal nog prijs moet geven. Tot de volgende keer. En dan zet na ruim 5 kwartier eindelijk onze raket weer voet aan de grond. Wil je meer horen van Hens? Zoek dan Zimmerman in Space op onze website of in je favoriete podcast-app. Als je alles wil, als je alles wil, als je alles wil. alles wil, als je alles wil. Zwarte zon van Evie de Visser. Focus. In de nacht van 18 op 19 november 1421, tijdens een heftige storm, brak in de buurt van Dordrecht een van de dijken van de Grote Waard door. De graanschuur van Holland kwam van zee tot aan Brabant onder water te staan. De middeleeuwers waren niet in staat de boel te redden en veel van het land ging daarom voor lange tijd verloren. Het werd een uitstekend visgebied. In de overlevering kreeg de Sint-Elisabethsvloed mythische proporties. Door deskundigen wordt deze vreselijke overstroming vergeleken met wat ons in de toekomst mogelijk te wachten staat. Voor het spoor terug dook Michal Citroen in het verhaal van een van de eerste grote watersnoodrampen van ons land. Eeuwenlang heeft men overstromingen gezien als een straf van God. En als dat de overtuiging was, dan moeten ze begin 15e eeuw gedacht hebben dat God behoorlijk kwaad was. God strafte voor de mens voor zijn zonde en de mens moest zijn zonde verbeteren. Niet één keer een watersnoodramp, maar wel drie keer in één generatie. De Groot- of Zuid-Hollandse Waard lag in de delta van de grote rivieren en dicht bij zee. Dus het water dat dreigde van twee kanten. En daarom is het hier zo heftig geweest. Dat is echt pas sinds de jaren 1960, 1970... dat we afgestapt zijn van een religieuze interpretatie van overstroming. Een kille en doodse huivering bevang mijn sidderende leden. Daar ik van het waterjammer zing, dat Neerlands boezem heeft doorsneden. Wij zeilen, wijl het hart mij treurt, voorbij de Dordtse muren. O, stad van Hollands erf gescheurd in die afgrijzelijke uren. Dit zijn de Elisabethspanelen uit het Rijksmuseum. De hele bedoeling hiervan is eigenlijk om je mee te nemen als een soort stripverhaal door het verhaal van die Sint-Elisabethsvloed. Dat zien we ook heel goed aan de kleine verhaaltjes die erop zijn te zien. Zoals het verhaaltje van het kindje Beatrix. Want dit is de eerste verbeelding van het kindje in de wieg. Slans oudste stad, welk ijselijk wee. Gij ziet een vloed ter lippen klimmen. Het vruchtbaarst oord schijnt bare zee, wier golven zelfs uw vest begrippen. Allengskens wordt, bij dochtend stond, de storm in brand geklonken. Gij slaat uw ogen in het rond. Het is al in het diep verzonken. De deur uit en zo'n 50 meter lopen. En ik sta op de haven en kijk naar de Hoekse Waard aan de overkant. Over een water heen met de naam het Vuile Gat. En geloof me, met harde wind is dit stukje van het Haringvliet ook niet echt prettig om te moeten oversteken. Als ik naar het westen kijk uit mijn raam, dan stroomt die rivier in de verte een kilometer of 20 verder naar de Haringvlietdam, met daarachter de zee. Als ik op het water ben, zie ik richting het oosten dat de rivier zich verbreedt richting de bruggen en daarachter de Biesbos. Nederland is zo'n beetje het afvoerputje van allerlei heuvels en gebergtes van Midden-Europa. Wat daar zeg maar, aan erosiemateriaal vrijkomt, dat is met de rivier naar beneden gespoeld. En eigenlijk in de Biesbos is dat nog in het klein dan nog een beetje te zien. Kijk uit! De auto's drijven hier letterlijk door de straten, jongens. Het is echt... Ja, je kunt er niks tegen doen. Het is echt... Toen niet zo lang geleden in het zuiden de rivieren kolkten en de dorpen onder water liepen, vroegen we ons op een gegeven moment ook hier af. Wanneer zal het hoge water ons bereiken? Het viel heel erg mee. En zelfs de haven bleef droog. En die staat toch een paar keer per jaar blank. En Nederland is een delta. En wij hebben als waterschap met de Rijksoverheid het zodanig veilig ingericht dat heel veel mensen dat niet meer weten. Maar we zullen meer te maken krijgen met extreme als droge situaties, maar ook extreme wateroverlast. En dan gaat iedereen daar een stukje van voelen. Wij kunnen niet alles meer voorkomen. En het water zoekt zijn weg naar die plek waar het laagste ligt. En dat betekent dus dat je schade krijgt in gebieden waar je het liever niet wilt hebben. Ik ben wel eens gaan informeren of iemand weet waar de vloedplanken liggen. Om onze huizen heen ligt hier een dijk, met een gat natuurlijk erin naar de haven, met daarin de zogeheten coupures die bij hoogwater moeten worden opgevuld. Niemand weet het. En iedereen die ik ernaar vraag, kijkt me wat lacherig aan. Ze voelen zich veilig. Blijf maar rustig, zegt de schipper, die het water hier kent als geen ander. We hoeven ons echt nog niet druk te maken, maar onze kinderen en kleinkinderen wel. Ik weet dat er is een foto bij ons thuis. Die is gemaakt 1 of 2 dagen na de ramp, waarbij het eiland gewoon eigenlijk weg was. Er waren bijna geen stukken dijk meer te zien. Er waren de gebouwen stonden er voor een deel nog wel en een deel niet. In 1953 stond het water in het huis waar ik nu woon en bij mijn buren te klotsen tegen het plafond. In de weilanden hierachter zijn mensen verdronken. Was ik 5 jaar. En toen, ja, we zaten beneden radio te luisteren. En er werd alles, toen moesten we naar bed, was al wat laat geworden. En toen hoorden we dat er mensen aan de deur kwamen. En steeds meer herrie en mensen. En uiteindelijk kwam de hele boel naar boven. Wij lagen al op bed als kinderen. En vanaf dat moment werd er niet meer geslapen. Het zat hier vol met mensen. Daar was ook een raampje. En weet ook nog wel, die mevrouw van hiernaast, die stond over het raam te kijken tot water aan het zakken was. En die zei, wanneer komt ons huisje naar boven? Nou, de punten van de heining die eromheen stonden kwamen al boven. En ze stond nog te hopen dat er huisje boven water kwam. Bruisend, brullend, met luid geschreeuw naderde die schaduw. God schiep de aarde, behalve Nederland. Dat deden de Nederlanders zelf. Sommigen zeggen dat dit een uitspraak is van Voltaire. Of het is gewoon een oud gezegde. Hoe dan ook is het wel een gedachte die wij Nederlanders koesteren. En graag uitdragen. De aarde scheen zich te bewegen en de afgronden loeiden. Het was niet de schaduw van een nietig mens, maar de schaduw van het verderf, van de watervloed, van de vernielende waterwolf. De zware wolken waren zijn vleugelen. En uit zijn opengesperde muil stoven de vlokken schuim. Als we er nu over praten, die strijd tegen het water, is het heel vaak met een bijna te heroïsche zelfgenoegzaamheid. Kijk ons Nederlanders eens dat water de baas zijn. En dan wijzen we vooral naar de deltawerken, de afsluitdijk. Hè, die grote succesvolle projecten, zou je kunnen zeggen. Terwijl het verleden je daarin juist de spiegel voor houdt, dat veel vaker er rampzalige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarin we de ramp bepaald niet voor zijn geweest. En waarin de mens eigenlijk ook een veel nietigere plaats innam. Wie, wat en waarom we zijn zoals we zijn, dat gaat, dat weet u vast wel, veel verder terug. Polderen deden we al in de vroege middeleeuwen. En 600 jaar terug was er al een grote waard. Een bedijkt gebied dat strekt van Zuid-Holland tot diep in Brabant. In de 12e, 13e eeuw, nam de 14e eeuw ook, nam de invloed van de zee en van de rivieren, dus het water, nam erg toe. Er is een nieuwe kanon van de Hoekse Waard. En Willy Spaan werkte er als historica aan mee. Ook het klimaat werd grilliger. En toen hebben de heren van al die gebieden hier bij elkaar, de Waarden en wat er verder lag, het land van Altena zo, die hebben de handen ineengeslagen en gezegd, laten we nou een soort ringdijk leggen om dat gebied, zodat er één grote waard ontstaat. Hoeveel kilometer zal dat ongeveer geweest zijn? Dat was totaal, geloof ik, bij elkaar een oppervlakte van 543 vierkante kilometer. In Dordrecht is tot 6 maart de tentoonstelling te zien Elisabeth en de Vloed. De ramp van 1421 in beeld. Omdat die vloed precies 600 jaar geleden plaatsvond, zijn de Elisabeths panelen uit het Rijksmuseum nu ook in Dordrecht te zien. En voor het eerst hangt daar ook de 7 jaar geleden ontdekte reuzenkaart van het getroffen gebied. Marianne Eekhout is conservator van het museum. Als we goed kijken naar deze kaart, dan zien we eigenlijk in het midden zien we Dordrecht liggen. En daaromheen zien we het hele gebied van de Grote Waard. Ongeveer van Rotterdam tot Breda. Dus een flink gebied in de omgeving hier. En als we nog beter kijken, zien we ook dat er rode lijnen op de kaart staan. En die rode lijnen geven aan waar de grenzen van de verschillende landerijen lagen. Maar in de periode dat deze kaart is gemaakt, waren de landerijen geen landerijen meer, maar visgrond, want er lag water op. En als ze zeggen reuzenkaart, dan hebben we het ook over een echt groot kaart. Van 1,90 meter bij 3,75. En daar kunnen we dus ook zien dat Dordrecht het centrum van deze regio is. Hè? Want Dordrecht ligt in het centrum van de kaart. De rivieren komen daar samen. En is strategisch gelegen, maar ook een belangrijke plek om dus al die vluchtelingen uit dat gebied van die Grote Waard op te vangen. Want die komen ook allemaal in Dordrecht terecht. En Dordrecht wordt, door die Sint-Elisabethvloed, wordt het een eiland. Welke vreselijke rampen treffen u? Dit is dan de Hoekse Waard. Ja, dan is dat, daar? Ja. Hier. Dat denk ik wel. U woont ook hier, ja, in de buurt. Dordrecht ligt hier. Oh, daar. Ja. Oh. Oh. Ja, oh, dit is als we verder deze kant op kijken, dus meer onder Dordrecht, ja, daar stond het echt onder water. En dat kunnen we ook zien, want hier zijn ook geblokte lijntjes ingetekend. En die geblokte lijntjes zijn schuttingen waar zalm gevist werd. Dus als je dat allemaal gaat bekijken, dan zie je, oké, en er staat soms zelfs bij welke visser de zalm mocht vissen in dat gebied. En waar zie je dat? Ja, dit zijn dan weer oude graangebieden eigenlijk. En die rode lijnen, daar liepen dus echt de oude grenzen. En hier zien we Zuid-Holland staan. En deze is, er staan soms ook teksten op die we niet helemaal kunnen ontcijferen. Maar hier staat ook nog ergens zoiets als, dit was het land van Karel de Vijfde. Het land in vloed vertelt, de vloed in land herdolven. De dorpen omgespoeld, herboren uit de golven. Kastelen eerst vergaan en op een nieuws gebouwd. De dreven omgekeerd en weer verkeerd in hout, vertoont Zuid-Holland. Daar zijn 10 × 7 dorpen en 2 wel eer verloren, door het water ingeslorpen. Zijn steden zag vergaan, zijn dorpen onbeplant en vluchten voor de vloed als strooien voor de brand. De 17e-eeuwse dichter Jacob van Someren weet niet beter dan dat zijn gegevens kloppen. In het collectieve geheugen waren 10 × 7 en 2, 72 dorpen en 100.000 mensen door de Sint-Elisabethsvloed verdronken. Die aantallen worden uitgebeeld, bezongen, gebeiteld. Er zijn lange tijd de waarheid. Er zijn eigenlijk 3 Sint-Elisabethsvloeden geweest, dat moeten we niet vergeten. 1404, 1421 en 1424. En daarna is ook de Biesbos ontstaan. Dus de hele grote waard is verdronken en onder water komen staan. Dus er is natuurlijk ook wel een realiteit die ernstig was. Hè? De gevolgen van die vloeden waren heel ernstig. En dat het, die regio moest zichzelf ook heruitvinden. Dus wat eerst landbewerking was, werd visserij. Dus er ontstond ook een hele nieuwe manier van dat land exploiteren. Daar ontstonden ook conflicten over. Dus je zou kunnen zeggen dat die werkelijkheid ook wel degelijk heel invloedrijk is geweest. Hoogleraar Nederlands literatuur en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen werkte mee aan het boek De Grote en Vreselijke Vloed. De mythevorming die er overheen is gegaan, die heeft ervoor gezorgd dat we er nu nog over spreken, 600 jaar later. He, want de feiten zelf, die kun je op een klein papiertje eigenlijk weergeven. Er waren 3 vloeden, misschien een paar honderd, iets meer dan 100, 200 mensen overleden. In de nacht van 18 op 19 november 1421. En dat is het wel zo'n beetje. Maar de mythevorming zegt 100.000 mensen verdronken, 72 dorpen door het water verzwolgen, de bispos in één nacht ontstaan, miraculeuze redding van het kindje in de wieg. Dat is de mythevorming. En dat zijn de verhalen die er ja, toe geleid hebben dat het zo tot de verbeelding sprak, dat dat tot op de dag van vandaag ook door heeft gewerkt. Alles wat we nu rechts van ons zien, stond op een gegeven moment na die Elisabethsvloed onder water. Ja, stond wel onder water. En deze dijk, die is overeind gebleven. En ja. Dat was vroeger een stukje van de dijk van de Grote Waard. Ja, de Waarddijk. Dus dit is de plek waar mensen naartoe vluchten. Ja. Met bootjes. Ja. Zwemmend. In zo'n stormnacht, ja, dan moet je benen maken en dan is het heel lastig. Maar die wind gaat natuurlijk ook weer een keer liggen. Alleen die kolkgaten die in die dijken waren geslagen, die dijkdoorbraken, vooral bij Broek, en die waren zo enorm, die konden ze niet meer dichten. Dus dat water bleef gewoon vrije toegang houden. En zeker als je meer water toevloed hebt, zowel vanuit de zeekant als vanuit de rivierenkant, ja, dan blijft dat een drassig blankstaand gebied. En dat is dus aan deze kant van de Grote Waard, aan de westkant van de Grote Waard, veel erger geweest dan aan de oostkant. En daarom konden ze dat alweer vrij snel, na die grote vloed van 1421, konden ze dat in de 15e eeuw nog herbedijken. Maarten Klein-Hans is hoogleraar fysische geografie van de Universiteit van Utrecht. Je ziet hier eigenlijk een typisch Nederland landschap met veel water, riet, elzen, wilgen en dat zijn zo'n beetje de bouwers, de ingenieurs zou je kunnen zeggen die Nederland hebben gemaakt. Nederland is heel groot geweest met veel veen, veel hoog land overal, totdat de mensen eigenlijk kwamen. Hij onderzoekt hoe de levende landschappen van rivieren, delta's en kustgebieden ontstaan onder invloed van bewegend water, zand, slib en de interacties met planten en dieren. De manier om in Nederland bodembeheer te doen, zie je natuurlijk over de hele wereld. Het is als de waterstanden om wat voor reden dan ook stijgen, dan laten wij hem weer zakken door te ontwateren. He, daarom staan de Nederlanders ook bekend. Die hebben ook in Engeland en in Frankrijk al na de middeleeuwen, of misschien zelfs al tijdens de late middeleeuwen, hebben ze droog gemaakt en waterbeheer ingevoerd en dat soort dingen. De reden dat het water stijgt, is dat de bodem daalt. En in de nabije toekomst krijgen we daar een flinke zeespiegelstijging bij. Die bodemdaling die komt dus omdat we het land ontwateren. En dat land wordt voor een deel door zijn gewicht omhoog gehouden door dat water. En het is ook gewoon veen wat daar gegroeid heeft. En dat veen heeft water nodig. Ontwateren het, vergaat het veen. Graven we het veen af, ja, dan gaat het natuurlijk nog harder naar beneden. En zo gaan we dus met Nederland om. Dus eigenlijk is het grote verhaal dat wij een grote kuil naast de zee hebben gegraven. Eigenlijk zie je dat iedere eeuw weer die Sint-Elisabethsvloed zich toe-eigent. Op het moment dat Constantijn Huygens een gedicht schrijft over die Sint-Elisabethsvloed, projecteert hij ook zijn eigen visie over de welvarende Nederlandse Republiek erop. En zegt hij eigenlijk, nou ja, toen ontstond in één nacht een soort Venetië. En zoals Dordrecht zichzelf wist te heruitvinden en uiteindelijk een welvarende stad werd, zo heeft de Republiek zich zo ook deze eeuw als het ware ontwikkeld tot een bloeiende republiek. En dat doen de volgende schrijvers en dichters in volgende eeuwen natuurlijk precies zo. Dus in de 18e eeuw gaat men de nadruk leggen op de politieke twistvorming. En dan zit men zelf in een tijdperk van strijd tussen staatsgezinnen en orangisten, later patriotten en orangisten. En gaat men als het ware een verhaal vertellen over die Sint-Elisabethsvloed wat veel meer over de politieke context van die tijd gaat. Een soort verwijt, toen werden de dijken niet goed onderhouden door de hoeken. En zo is het gekomen. En dan wordt dat eigenlijk geprojecteerd op de eigen tijd, omdat die eigentijdse politieke twisten ook tot allerlei conflictvorming leiden. En op dat wiegje springt een kat van de een naar de andere zij. Voor het nat bevreesd dat bruist en kookt, al is door Kaam voorbij. Het wiegje blijft in evenwicht door elke sprong der kat en drijft al schommelend verder voort naar Merwees oude stad. Te Dordrecht aan den brede dijk, die het stormgeweld weerstond, daar raakte het in de biezen vast, daar vindt het eindelijk grond. Nee, de wieg is echt een heel minuscuul detail op die levensgrote panelen. Dus je moet het echt weten om het te kunnen zien. Maar het is wel een heel betekenisvol detail, omdat uitgerekend dit aspect van die panelen zo'n herinneringscultuur teweeg heeft gebracht. Dus dat verhaal van het motief van het kindje in de wieg, dat is verteld en herverteld en in allerlei andere contexten gebruikt. En het is zelfs zo vaak gebruikt dat het zo is, als er een watersnood is, dan zie je een kindje in de wieg. Het is een iconisch beeld geworden voor overstromingen. Zozeer zelfs dat je het in stripboeken vindt die over de ramp van 1953 gaan. Dit zijn de Elisabethpanelen uit het Rijksmuseum. En het zijn grote panelen. Ze zijn ongeveer een meter breed en anderhalve meter hoog ongeveer. En we zien eigenlijk de toestand tijdens de Sint-Elisabethsvloed. En eerder werd altijd gedacht, nou, hè, we zien eigenlijk niet zoveel water. Hoe kan dat nou? Want het was toch een grote overstroming. Met de kennis van nu denken we eigenlijk dat het er best wel goed uitziet. Want er was waarschijnlijk veel minder water dan we ooit hadden gedacht. We zien wel heel goed de dijkdoorbraak bij Wieldrecht. Rechtsboven in de panelen, daar komt het water echt over de dijk gestroomd. En de mensen uit Wieldrecht waren ook de opdrachtgevers voor dit paneel. Dus zij wilden dat ook natuurlijk goed in beeld brengen. En we zien dan dat het water zo door de grote waard stroomt. Maar het stroomt niet hard en het staat ook niet zo gek hoog. Uiteindelijk waren er namelijk drie vloeden in 1404, 1421 en 1424, waar die samen ervoor hebben gezorgd dat die grote waard onder water kwam te staan. Paneel, dat dateert uit het eind van de 15e eeuw, is de eerste echte visuele verbeelding ervan. Maar in de eeuwen erna is er ook geschreven over de Sint-Elisabethsvloed in kronieken, gedichten. Er is over gezongen. En dan zie je dat die Sint-Elisabethsvloed eigenlijk een steeds belangrijkere plaats in het vertellen van de vaderlandse geschiedenis begint in te nemen. Dus bij iedere overstroming die dan plaatsvindt, kijkt men ook terug in de geschiedenis. En dan steeds begint men het verhaal. Nou ja, nog iets eerder zelfs dan de Sint-Elisabethsvloed. Maar die Sint-Elisabethsvloed is altijd een eikpunt daarin. En het wordt alsmaar meer opgeklopt, zou je kunnen zeggen. Dus in de 19e eeuw vindt er dan een soort romantisering plaats van de vloed. En wordt ook die geschiedenis heel instrumenteel in het creëren van een soort heroïsch vaderlands verleden. Klief nimmer, nimmer nageslacht, deze plas, waar duizenden vermoorden in Hollands ijselijkste nacht. Waar dorpen, velden, vruchtbare oorden verzonken in een bare zee. O, stort bij tranen weden. Nooit wordt de weerga van dit wee door het vaderland geleden. Dat water wat gewoon naar zee stroomt, eigenlijk is dat de motor van de landaanwinning. Ik geloof dat je dat doodtij noemt. Dan staat het water een tijdje stil en dan kan het slip in het water bezinken. En dan komt er een heel dun laagje modder op de bestaande modder te liggen. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan wordt de grond steeds groter. En op een gegeven moment, dus eerst heb je dan ondiep water en dan komen er modderplaten boven water. En als je dan weer 50 jaar verder bent, dan is die bodem weer 10, 20 centimeter gegroeid. En dan kunnen er zich weer allerlei planten vestigen. Een hardnekkige mythe over de Elisabethsvloed, net zoals de 72 verdronken dorpen, is dat de Biesbos in één nacht is ontstaan. Marjan van der Pluim groeide op in de Biesbos. Ze leerde het gebied kennen door haar vader Arno, postbode en mossendeskundige. En die weet heel zeker dat het gebied dat hij kent als geen ander niet in één dag is ontstaan. Ja, de mensen hebben ook altijd wel dat gebied dan gebruikt. Eerst uit de visserij. Maar ook op die modderplaten kon je biezen gaan snijden. Die kon je gebruiken om stoelen te matten met biezen. En op nog hogere gronden die wat ouder waren, kon je dan weer riet gaan kweken en snijden. En als het land dan weer hoger was aangeslipt, dan legden ze vaak een soort dijkje omheen. Dat noem je een kade. En dan kon je de willigen er gaan aanplanten. Ja, voor stelen en voor hoepels te maken. En zo had je steeds de verschillende fases van landaanwinning benut werden door de mensen. Dus het was niet alleen de natuur, de rivieren die het sediment afzetten, maar tegelijkertijd de mensen die daar iets mee ging doen. Het gebied waar ik woon bestond dus niet of nauwelijks 600 jaar terug. En wat er was, verdween in de Elisabethsvloed. Schuin richting zee is een apart bedijkt stukje polder geweest. Geen huizen, geen vee. En met bootjes staken de middeleeuwers toen de rivieren over en zochten hun weg door de kreken om op ontwaterde grond vlas te verbouwen. Dat lijkt me iets moedigs uit het verre verleden, maar niets is minder waar. Nog maar 2 generaties terug deed opa van der Pluim precies hetzelfde. We kijken nu naar een kaart van rond 1960. En toen had je nog hele grote landbouwpolders, de Annapolder en de Slek bijvoorbeeld. Maar dat is in de jaren 70 zijn die omgebouwd tot spaarbekkers voor de drinkwatervoorziening van Rotterdam. Voor die tijd waren dat een aantal grote polders in het gebied van de Biesbos. En jouw opa die ging dan met een polderkist vanuit de haven van Hank met de roeiboot, gingen ze zo via de Amer op maandagochtend gingen ze dan naar hier, naar het gat van de Kerksloot, naar de Annapolder. En dan bleven ze een week op de polder. En dan op vrijdag dan roeiden ze weer terug. Maar wat is een polderkist? Een polderkist, dat was een soort provisiekast voor waar je brood in deed. Dus je nam brood mee voor een hele week en spek en een pot met suiker. Het was allemaal niet zo. Dat deden ze trouwens maar één keer. Dus in het begin van het seizoen dan namen ze de polderkist mee. En die bleef dan op de keet in de Annapolder of de Slek. Hij moest ook wel eens polderwacht houden. Dan moesten ze ook in het weekend overblijven. Want dan moest er een van de knechten moest dan op het jongvee letten, dat ze niet in de sloot liepen. Dus dan zat je daar als eentje. In het weekend zat je dan als eentje in de keet. Lotte Jensen. Het interessante van overstromingen, natuurrampen, is eigenlijk dat die iedereen treffen. En ook dat die juist een bindende functie hebben binnen de landsgrenzen zelf. Dus die versterken saamhorigheidsgevoel en worden daar ook echt voor ingezet. Zonder dat je daar een vijandige ander van vlees en bloed voor nodig hebt. Die ander, die vijand, dat is de natuur. En je kunt er inderdaad een heel heroïsch verhaal van maken als jij als mens in staat bent om die natuur te temmen. En dat is ook gebeurd. En er is van water land gemaakt. Precies het omgekeerde. In de Beemster in 1612, Haarlemmermeer 1852. Dus die worden ook aangegrepen, dat soort momenten waarop de mens als het ware de natuur temt. Ja. Maar bij de Sint-Elisabethsvloed is het ingewikkelder, omdat er natuurlijk een heel stuk land verloren ging. Maar dan wordt de retoriek, maar we hebben dat land ook weer, dat een zee werd, opnieuw heel vruchtbaar weten in te zetten, maar nu op een andere manier voor visserij. En sterker nog, de eigen tijd is er een hele commerciële toeristische industrie, zou je kunnen zeggen, ontstaan rondom de Biesbos. Maart Kleinhans. De historici die vertellen ons eigenlijk dat die Sint-Elisabethsvloeden helemaal niet zo bijzonder waren. Dat het een soort van nepnieuws was. Er is heel veel aandacht aan besteed. Er kwam een mandje voorbij drijven op een gegeven moment. Het is gezien als een natuurramp in de eeuw daarna. Het is dus heel groot geworden in de Nederlandse geschiedenis. Maar het was geen absurd grote vloed of iets. Je ziet overal in heel Nederland van dit soort polders die ondergelopen zijn met wat voor storm of hoogwater op de rivier dan ook. Hè. Dus een heleboel gebieden die erop lijken. Dus het is een heel gewone reactie eigenlijk. We laten de bodem dalen als mensen door landgebruik. En daarna kruipt de zee of de rivier naar binnen. En de reden dat de media er nu zoveel aandacht voor hebben, dat is natuurlijk precies omdat we midden in die actualiteit zitten, waar zelfs de vraag wordt gesteld, wacht ons een nieuwe zondvloed? Nou, bij dat woord zondvloed, daar slaat iedereen op aan. En dan denk je gemakkelijker terug aan de Sint-Elisabethsvloed. Maar let op, dan denken we natuurlijk terug aan de mythe. He, het beeld van die 100.000 doden en de 72 verdronken dorpen. Het ontstaan van die Biesbos in korte tijd. Dat beeld van die zondvloed is natuurlijk ook niet een onschuldige term. Maar dat is precies een term die eigenlijk vruchtbaar werkt in zo'n actuele discussie, omdat het de zaak op scherp stelt. Waar leidt zeespiegelstijging toe? Kunnen we het nog keren? Of gaat het catastrofale gevolgen hebben? Je ziet nu al dat in sommige stukken, ook midden in het land, maar vooral in de lage delen, het land als het ware opbreekt. Er komt dus zoute kwel naar boven geborreld, letterlijk geborreld. En dat komt dus door een waterdruk die gemaakt wordt doordat de rivieren en de zee hoger staan, omdat het land is gedaald. En daar komt dan in de toekomst ook nog zeespiegelstijging bij. Dus dat, ja, met een dijk denk je dat je het water daar ver weg voor je weghoudt. Maar het water zit net zo goed onder ons. Wij staan hier op een stukje land naast de rivier. En als ik hier gat graaf, zit de rivier ook daar. En het zit overal. En ja, dat hou je niet tegen. Er zijn natuurlijk veel meer overstromingen geweest. Er zijn twee bijzondere dingen aan de Grote Waard. En het eerste was dat daar zowel rivier als de zee elkaar konden ontmoeten. Waardoor ze als een soort van vlosdraad met getijden doorheen lekkere geulen hebben uitgeschuurd met een noodgang. En dat werd niet gerepareerd omdat er natuurlijk een burgeroorlog gaande was. En het was ook bijzonder omdat het zo diep in het midden van het land was. We dachten dat we daar toch een beetje beschermd waren voor de zee. En dat was dus gewoon niet zo. Die Grote Waard, die verdronk tijdens de Elisabethsvloed. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er 600 jaar geleden al meer dan 500 vierkante kilometer aan één gesloten polder was. Een van de redenen dat het misging was eigen schuld. Dijken, gemalen, sluizen, het was er allemaal al. Maar dat moet worden onderhouden. En er was 600 jaar geleden een burgeroorlog gaande in dit gebied. De Hoekse en Kabeljauwse twisten. Weet u het nog? Het ging om wie de macht had. En oorlog voeren kostte geld. En dat geld was dus niet beschikbaar voor het onderhoud en herstel om het water buiten te houden. Willy Spaan. Dus de mensen die vluchten toen die ramp zich voltrok, of meerdere rampen achter elkaar, die vluchten naar dit stukje dijk. Het is een hele aparte dijk. En toen ze hier dus zaten, toen dachten ze, we varen terug naar die kerken en we halen wat er bruikbaar is uit. En daar is de klok van Sillashoek 1 van, hè? Hij klinkt goed, hè? Ja, nou, zullen we even gaan kijken? Ja, maar hij is dus meer dan 600 jaar oud. Ja. De trap, het wordt steeds smaller, hoor. Oké. Hoe ver gaan we omhoog? De eerste, dat gaat nog wel. Achter de koster van de kerk klim ik in de kerktoren omhoog. De vluchtelingen, die na de vreselijke vloed hier zaten bij te komen, zagen weinig meer van hun vertrouwde omgeving terug. De weinige herkenningspunten waren de kerktorens. Nog een eeuw later zou een reiziger opmerken dat het hier zo'n vreemd gebied was. Met die torens die uit het water omhoog kwamen. Oh, waar zijn we? We zijn nu inmiddels op de tweede verdieping. Daar staat dus het mechanische gedeelte. Oh, dit is het mechanische. Niet naar beneden hier storten door het gat. Nou, dan kunt u nog eentje verder. Ja. En dan ziet u hem hangen. Het wordt ook steeds smaller, dus dan blijf ik op deze verdieping. Oké, is dit eng? Nou ja, wat u wil hoor. Oh, ja, het is echt een soort. Oh ja, kijk nou zeg. In het dorp Broek had de kerk een bronzen klok gemaakt in 1388. En net die klok hebben ze met bootjes hierheen gesjouwd en uiteindelijk op de dijk in een nieuwe kerk gehangen. Ja, daar hangt hij zeg. Erg ver omhoog, trouwens. 1388. Het waait hier. Een soort dagelijkse herinnering, en zelfs een paar keer per dag, aan het gevaar voor water. En dan nog tot slot die Elisabeth. Een koningsdochter uit Hongarije. Wat had zij nou te maken met die vloed? Ze was er in ieder geval niet bij, want ze stierf op 19 november 1231. Dan was het in de 15e eeuw de gewoonte om rampen naar heiligen te vernoemen. En wel drie keer liep het onder water rondom de naamdag van deze heilige Elisabeth van Thüringen, die ook nog eens beschermvrouw was van zieke, wezen en armen. De panelen over de vloed beschrijven niet alleen hoe de ramp zich voltrok, maar ook wordt haar leven uitgebeeld. Ja, we zien eigenlijk opnieuw een stripverhaal van het leven van Elisabeth. Marianne Eekhout. Het begint eigenlijk linksboven, zien we haar dat ze verloofd wordt met Lodewijk van Turingen, haar man. En linksonder zien we dat ze gaan trouwen, de huwelijksscène. Vervolgens moet ze afscheid nemen van Lodewijk van Turingen, want Lodewijk die gaat op kruistocht. Hij overleeft het alleen niet. En dan gaan we naar het volgende paneel waar staat wat zij dan gaat doen. Elisabeth die trekt zich terug in een klooster. En daar gaat ze zich wijden aan het verzorgen van de zieken en de armen. We zien hier ook een bedelaar die zij ontkleedt. En vervolgens gaat het eigenlijk zo slecht met haar. Want ze zorgt niet voor zichzelf. Wel voor anderen, maar niet voor zichzelf. En ze overlijdt. Dat zien we hier. En dan is ze... 24. Ze heeft wel al 3 kinderen gebaard, maar 24 jaar oud. En vervolgens zien we hoe zij heilig wordt verklaard. In een razend tempo, binnen een paar jaar, is ze zalig en heilig verklaard. Dat is ook voor de katholieke kerk heel snel. De Sint-Elisabeth-vloed is natuurlijk een heel belangrijk gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, vanwege de cultuur die we eromheen gebouwd hebben. En dat is een cultuur van wij leven niet zozeer met water als wel tegen het water. We hebben de strijd tegen het water. En het is goed om daar aandacht aan te besteden, want van dat idee moeten we af. Maarten Kleinhans. We moeten gaan leven met water. Nu is het de mens voorop en we proberen het water aan alle kanten weg te duwen. En het water, en dat zegt de Delta-commissaris ook, dat water moet leidend gaan worden in de inrichting van Nederland. Als we lage plekken gaan maken waar het water dus een keer naar binnen gaat komen, moet je daar dus geen huizen willen bouwen, moet je daar dus niet infrastructuur willen neerzetten. Het water moet ons gaan vertellen waar je wel en niet kunt wonen. Ja, ik vind het heel frappant dat we nu 600 jaar na die Sint-Elisabethsvloed zo groots uitpakken met de herdenking. Want het wordt overal genoemd en besproken. Lotte Jensen. Er gaat zelfs een standbeeldje van het kindje Beatrijs onthuld worden bij Kinderdijk. Er zijn symposia, tentoonstellingen, veel aandacht in de media. En de vraag is natuurlijk wel, hoe komt dat? Want bij 300, 400, 500 jaar Sint-Elisabethsvloed werd er nauwelijks bij stilgestaan. En dat heeft echt alles te maken met de actualiteit. Het moment waarop we nu terugkijken naar zo'n grote vloed, dat doet ertoe. En het is nu het moment van klimaatverandering en zeespiegelstijging. En het is dus een onderwerp waar mensen zeer in geïnteresseerd zijn. Dus de eigen tijd verklaart eigenlijk waarom we weer plotsklaps zoveel aandacht voor die Sint-Elisabethsvloed hebben. En misschien denkt iedereen, oh, die Kleinhans die staat grote natuurrampen te voorspellen. Maar wat er gaat gebeuren is een hele serie met plotselinge kleine natuurrampjes. Net als de Sint-Elisabeth ook geen natuurramp was. En ook niet zo heel plotseling kwam. Die lag gewoon te wachten. En dan gaat er hier weer een polder onder water. Daar gaat er iets mis. Daar borrelt er spul op. Daar krijgen we zout water. In het rivierwater kunnen we landbouwgrond niet meer gebruiken. Dan krijgen we dit probleem erbij. Dan hebben we nog dat erbij. Nog een pandemie eroverheen, want die zijn ook gewoon al lang voorspeld. En op die manier krijg je dan een hele serie met gebeurtenissen die door die klimaatverandering komen, waar we last van krijgen, waardoor het op een gegeven moment onbetaalbaar wordt om nog in die delta te wonen. En dat is dan nog maar een deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat we afgelopen, met name afgelopen 50 jaar, maar ook al de honderden jaren daarvoor, het landschap zodanig hebben veranderd dat die hoogwaters van de rivieren veel hoger zijn geworden. Het water stroomt in een noodgang van de helling af, omdat alle biodiversiteit en alle bossages, alle greppeltjes, het is allemaal weggehaald voor de grootschaligheid van landbouw. Met andere woorden, het water is niet meer leidend in dat landschap. En de biodiversiteit is niet meer leidend in dat landschap. En daar krijgen we nou de rekening van gepresenteerd. Je hoorde een aflevering van Het Spoor terug over de Sint-Elisabethsvloed, gemaakt door Michal Citroen. En wil je nou meer horen over deze mythische overstroming? Vorige week in de nacht van 18 op 19 november, op de kop af 600 jaar sinds de ramp, was waterbouwhistoricus Willem van der Ham te gast in Focus om te praten over, nou ja, onder andere de Sint-Elisabethsvloed en andere waterrampen uit onze geschiedenis. En als je dat gesprek wilt terugvinden, check dan even onze podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Many moons that are deep in place, so I Dark Necessities van de Red Hot Chili Peppers. En dat was Focus voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Raunak met Gaan. Goedemorgen. Voor jou is het bijna bedtijd. Ja, het is echt voor mij nog helemaal niet goedemorgen. Ik heb ook het gevoel dat het eigenlijk nog donderdag is. Was het donderdag gisteren? Ja, het was donderdag. Inderdaad, voor ons begint nu de vrijdag. We gaan nog gewoon lekker in. Het is Black Friday. Ja, wordt het allemaal Black Friday? Het is, ja, dit is Black Friday. En we hebben straks een gast die ons alles kan vertellen over hoe ze nou omgaan met die aanbiedingen. En hoe we daar met onze hersenen op reageren. Oeh. En hoe je die aanbiedingen kunt ontwijken. Ja, ik ben wel heel gevoelig voor aanbiedingen. Ik ben wel echt zo'n Hollander die denkt, oh, maar nu is het wel echt goedkoper. Echt? Ja, ik ben echt vreselijk daarin. En vind je dat oké? Of wil je die het liefst dat je de regie in eigen handen houdt? Of denk je, nou, laat lekker gaan. Ik kan er dan heel trots op zijn dat iets zoveel goedkoper is. Oh ja. Oh ja, nou, dat is een goeie. Ja. Ja. Heb je een lijstje? Nee, had ik maar een lijstje. Maak even een lijstje, geen winkelen. Dat na het nieuws. Focus is een maandag weer. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie in Doetinchem heeft schoten gelost nadat een vermoedelijke inbreker op agenten was ingereden. De agenten waren afgekomen op een melding van een inbraak op een bouwplaats. Ze betrapten de verdachte op heterdaad, maar die wist toch in zijn auto te ontkomen. Daarbij reed hij in volle vaart op de agenten af. Zijn vlucht was van korte duur. Even verderop vloog hij met zijn auto uit de bocht en sloeg over de kop. De man van 42 uit het naburige Zelhem raakte daarbij gewond. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag op de agenten en voor diefstal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen, omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De Britten weren vanaf vanmiddag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe, anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen, omdat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Een speciale WHO-werkgroep buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika vandaag over de nieuwe variant. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog. In de middag en avond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten en zuidoosten kan er ook natte sneeuw vallen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 26 november en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. Vanaf 5 uur hebben we Martin de Munnik te gast over Black Friday. Want al die koopjes en kortingsacties doen wat met je brein. Martin weet er alles over en als je vragen hebt, dan kun je die straks vanaf 5 uur stellen. Maar eerst nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Vanavond is er weer een nieuwe persconferentie waar nieuwe maatregelen bekend zullen worden. Om 7 uur weten we meer. Verder wordt er vandaag wereldwijd geprotesteerd tegen Amazon en de manier waarop de webwinkel met zijn werknemers omgaat. Ook in Amsterdam, want dan gaan demonstranten protesteren vanaf 2 bootjes bij de scheepswerf, waar het zeiljacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos wordt gebouwd. Dus mocht je denken, ik wil er ook wat mee doen, dan kun je dus daarheen. En ik zei het net al, het is Black Friday, een Amerikaanse traditie die hier in Nederland steeds populairder wordt. Straks heb ik Martin de Munnik te gast, maar eerst, voel je je veiliger als de politie bewapend is? Ja, want politieagenten uit het hele land worden de komende tijd opgeleid in het gebruiken van stroomstootwapens. Per 1 januari wordt het stroomstootwapen, beter bekend als een taser, namelijk onderdeel van het wapenarsenaal van agenten. In het Jeugdjournaal legt hoofdagent Nino uit waarom het stroomstootwapen van toegevoegde waarde is voor de politie. Als politie willen we eigenlijk nooit geweld gebruiken. Maar als we geweld gebruiken, willen we dat met zo min mogelijk verwonding doen. Ja. En daarvoor is het stroomstootwapen wel echt ideaal. Maar kan je dan niet die wapenstok gebruiken bijvoorbeeld? Ja, die zou ik ook kunnen gebruiken. Alleen daarmee moet ik natuurlijk slaan. En dat doet heel veel pijn. En dat levert blauwe plekken op. En misschien breek ik wel iets. Het kan misgaan, maar dat is altijd zo. Maar het alternatief is dat ik mijn wapen gebruik. Ja. En dat levert natuurlijk veel meer letsel op. Want dan moet ik op iemand schieten. En dan, ja, je weet zelf wel wat er dan kan gebeuren. En volgens de politie verkleint een stroomstootwapen in het geval van nood de risico's voor omstanders. Voor de verdachte en ook voor henzelf. Ook zou hiermee de inzet van andere wapens, zoals het vuurwapen of de politiehond, worden voorkomen. Maar er is hevige kritiek op deze argumenten. In een uitzending van Medialogica van vorig jaar waarschuwt Emiel Afloor van Amnesty International dat het stroomstootwapen geen wondermiddel is. Je ziet elke keer dat er een nieuw argument wordt gezocht met als enige doel: die taser moet en zal er komen. Alle verwachtingen die er zijn gehangen aan dat stroomstootwapen, minder geweld tegen agenten, het gezag neemt toe, het vertrouwen neemt toe, het vuurwapen wordt minder gebruikt.